Ba-da-ba-ba-ba, nördig. Da-da-da-da. Ja, nu har vi ett nytt intro igen. Nu får jag sätta mig och jobba lite extra. Ej sponsrat av. Hej och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Ni är välkomna till avsnitt 148 och dagens datum är 2018-01-06. Och idag, hörrni, idag ska vi diskutera lite små roliga grejer. Bland annat då ska vi få höra lite om Blaster Master Zero, Tales Across Time i Spel i Fokus. Och sen så kommer vi fortgå över till en nyhet där vi talar om dataspelsmissbruk som nu har blivit en sjukdom. Även om lootboxes på App Storen måste redovisa lite viktigare sina chanser. Sen kommer vi till veckans diskussion där vi idag ska tala om JRPG:n. Vad finns det för lite guldkorn där och vad var det som fick oss att upptäcka den genren? Sen på övriga nördämnen så ska vi få höra om en klassiker, SG-1, lite Stargate där och sen så lite Black Mirror och sen avslutar vi med lyssnarfrågor. Och med oss idag för att ta del av detta så har vi då Danny, Rob, Sara och Louise. Välkomna allihopa. Hallå! Hallå. Tackar, tackar. Wow, vilken öppning liksom. Du måste ju hämta andan nu, det förtjänar du. Det var liksom skitbra, jag känner mig så taggad nu. Ja, det är bra, det är bra. Jag satt här handen hela tiden bara, wow. Ja, helt max. Ja, alltså, om någonsin vinner en Oscar eller en award eller någonting sånt. Om vi nu har blivit någonsin vinner någonting sånt så är det Max som ska tacka. Alltså, vi har ju aldrig låtit mer professionella har vi aldrig gjort i alla fall. Det är synd bara att allt vi säger just nu får oss att låta mindre professionella sådär. Alla sitter och skrattar liksom. Indeed. Måste balanseras. Ja, jag tar det som en liten sån där en välkommen till en radioshow som går på 9 på kvällen eller något sånt där. Man sitter och kör bil. Det var det jag framställde. Ja, men vi det är första avsnittet 2018 nu. Och det är en helt annan professionalism. Det här är den liksom tonen vi ska ha resten av året. Ja, och med de orden från vår kära medlem Rob så ger vi oss direkt in på vårt första del som är Spel i Fokus. Och med oss idag så har vi då Louise och hon ska få berätta lite om Blaster Master Zero. Och då vill vi ju alla självklart höra, vad är det som gör Blaster Master Zero så speciellt från originalet Blaster Master? Ja, just det. Originalet släpptes ju till NES för massa år sedan. Och Blaster Master Zero som kom förra året som släpptes till Switch och 3DS. Jag köpte det till Switch nyligen för att det var rea. Det är lite upphottat. Det är ju snyggare än NES fast det är inte så där supersnyggare liksom. Det är liksom mer som man kanske vill minnas NES-spel om ni förstår vad jag menar. Lite ja, man ser tillbaka på dem. Ja, typ så här, det här var ju så snyggt. Ja, Shovel Knight-kvalitet typ så här liksom. Okej. Okay. Det är, man kan spara och sånt. Det vet jag inte ens om man kunde göra i originalet. Det kanske bara så här typiskt att man var tvungen att spela igenom hela spelet. Sådär, jag tror inte det hade någon sparfunktion. Jag kommer ihåg när jag spelade när jag var mindre och man satte sig ner och sen så kom man till en boss och sa, den här bossen har jag aldrig kommit till, och så dog man och sen var det game over och så hade man sitt sista continue och sen bara, jaha, nu börjar spelet om från början. Och inga lösenord eller någonting sånt. Så att, men det har de ju fixat nu då, så att det är ju lite lättare. En del tycker tydligen att det är för lätt, men det tycker inte jag. Jag tycker att det är lagom svårt. Ibland tycker jag det är skönt att bara liksom spela något kul och liksom bara njuta av det och möta lite lagom tuggmotstånd. Så där liksom. Och det är precis vad jag fick här. Jag har ju haft demot liggandes på min Switch nästan ett år nu, eller sen Switchen kom ut i princip. Men jag har inte testat det, jag har sneglat på det så liksom, jag väntar nog lite till. Men sen så såg jag att det var rea och så tänkte jag testa demot. Så, nej men det var ju riktigt kul, så här. Man fick spela två områden i spelet så här, liksom. Och jag tyckte det var skitkul. Det är ju så här lite Metroidvania-spel då. Det handlar om Frödnik, en grabb. Han skriver heter alltså. Ja, Jason Frudnik. Är det så här? Ja, hans groda springer bort såklart i framtiden. genom ett maskhål. Och sen så följer han efter och hittar fordonet Sofia i en grotta och ska nu jaga mutanter och sin groda. Men det är ju så här typisk story. Så här liksom. Ja, typisk neskvalitet. Ja, och sen så träffar han på en tjej som liksom är följeslagare inom spelet. Och jag tycker det känns inte riktigt lika ensamt om man har så här följeslagare som man kan prata med. Det kan ju vara till exempel i Minish Cap. Så här liksom, Link har den här hatten och pratar med. Jag tycker det är lite trevligt. Även i det här Metroid Fusion så hade man ju en person som pratade då och då. Ja, men jag tycker det är lite trevligt så här liksom. Och ja, någon som kan kommentera lite på vad det är för saker som händer. Och ja, precis. Och det finns ju så här liksom små cutscenes, som man säger så, där de pratar och sånt. Men man kan också gå in i meny och prata med henne ibland, välja det. Och då kan hon komma med liksom så här kommentarer som man inte hade hört annars. Så det kan vara kul att gör ibland så här, vill ta en liten pratstund och så ger de lite tips också ibland. Och, ja, men lite fika sådär. Ja, precis. Ja, men det är riktigt mysigt spel. Och, jag tycker ju inte det väldigt roligt, avbryter jag mitt uppe, men du sa att det var spelsignal Siri. Så här, du går in i startmenyn och så säger random kommentarer till henne som bara, vad är vädret nu i USA? Och bara, hur ska jag veta det? Ja, det var också roligt. Ja, hur långt är en meter i fot? Ja, nej men jag tycker om det här väldigt mycket. Jag skulle nog ge det, jag har snart spelat klart det. Jag skulle väl ge den 8 av 10 faktiskt. Så mycket tyckte jag om det. Då frågar jag, förstod du hur man skulle ta sig till fjärde området? För det fastnade jag alltid på. Fjärde området, det var det där när du får lära dig att flyga med. Då ska man bege sig tillbaka. Precis, tillbaka till början och sen flyga upp för en liten kant där. Ja, just det. Det kom jag ihåg att det fastnade jag på när jag spelade det spelet när jag var liten. För att jag vet inte om de säger det någonstans att nu kan du ta dig tillbaka till första området och ta dig upp. Men när jag var liten så förstod jag inte engelska och då var det väldigt så här att jag fattade inte vart man skulle åka. Jag tror jag åkte runt i hela banan hur många gånger som helst. Jag var expert på det spelet tills man kom till det nya området. För att då kunde jag allting utan till. Mm. Nej, men det är riktigt jävla. Och apropå område 3 då, som är med Digamot, musiken på den här banan, gud vad bra. De har ju gjort så här, det är remixes eller? Ja, fast det är tydligen tredje banans musik är helt ny. Och det är, gud vad bra låt. Alltså, den fastnade i mitt huvud direkt. Jag kunde knappt sova första natten för att den fastnade så mycket. Ja, då är den bra, då måste vi gå och lyssna sen. Ja, det är också lite läskigt när det blir så där liksom. Jag vet när jag köpte, nu spårar jag ur lite, men köpte Lemmings till Super Nintendo när jag var yngre. Och jag tyckte det var jätteroligt, så jag spelade jättemycket första dagen. Och sen var det så här musiken i det spelet som jag tycker är bra. Liksom, det fastnade i mitt huvud så jag hade svårt att sova och sådär. Mm. Det är inte lika bra, men det är ett bra betyg i alla fall. Ja, när jag brukar fastna av att man har spelat saker som jag kommer ihåg när jag satt upp och spelade Factorio till 5 på morgonen. Och man såg så här transportband i huvudet fortfarande och armar som flyttar på saker. Så att sådana där grejer. Mm. Ja, men det var lite roligt att höra om Blaster Master Zero. Det är nästan så jag blir inspirerad själv. Jag har ju en 3DS, så jag kanske införskaffar det. Det är sånt här perfekt när man åker bort någonstans kan sitta och spela lite. Mm. Då går vi över till Rob och Tales Across Time. Får vi höra lite mer om det? Jo, du Max här. Nu är det så att Tales Across Time är ett indie-spel. Det är ett story-drivet RPG. En story-driven RPG-upplevelse. En upplevelse? Det är en upplevelse. Är det. Och det är det är gjort i såhär, pixel art style, väldigt RPG Maker-aktigt, såhär, gamla SNES-spel, den typen av RPG-stil. Och det utspelar sig utöver, jag tror det är 3 tidsperioder som man går igenom. Mm-hmm. Alltså Tales Across Time då. Aha. Och det, alltså jag vill inte ge allt för mycket heller, men det utspelar sig över samma område flera hundra år mellan varandra, och under, jag tror det är 1000 år tror jag, som det hoppar mellan, och det är 3 olika tidsåldrar och du spelar som 3 olika karaktärer Okej, det är inte samma karaktär som åker igenom tiden. Nej, det är inte tidsresegrej eller något sådär, utan det är, alltså, det är tre olika karaktärer under tre års... tre år. Vad ska man säga? Sekvenser då. Och det har väldigt story-drivet, så det känns väldigt mycket som att större delen av tiden så sitter du och läser vad de säger bara. Och sen vandrar du runt och det är mycket så set pieces snarare än att det är en värld som du utforskar på det sättet. Okej, ja, lite linjärt. Väldigt, väldigt linjärt är det, men det är inte en dålig sak. Är det, för det är ju storyn som är den stora grejen här. Som man då följer, och det är man börjar spelet som en svärdsnubbe som jag nu inte kommer ihåg vad han heter, men vi kallar honom för svärdsnubbe. Precis, svärdsnubben. Han han ska leda ett gäng med arkeologer eller utforskare, det är inte riktigt klart. Klargjort vad exakt som är, till någon ruin. Och han har varit där förut, det gick inte så bra. Och han leder dem dit och det händer lite grejer. Och sen så hoppar man till nästa tidsålder då. Där man spelar en ny karaktär. Alltså jag tycker om det. Än så länge så har vi så här, alltså det är någon svärdsnubb och sen ska, jag vet inte om det är arkeologer, de ska till något ställe, jag vet inte, han har varit där förut men det gick inget bra, och sen det händer något alltså, och sen alltså, så är den tiden slut. Jag vill inte avslöja. Nej, jag vet att du håller det vagt för att inte spoila, men det låter roligt bara. Det är väldigt liksom, alltså storyn är, den är bra, den är ju inte en så här masterpiece, men det är för att spelet är så pass kort. Vad är totala speltiden? Jag tog mig igenom det på 3 timmar. Ja, okej. Men det är en liten upplevelse bara. Ja, men det som tar längst tid är ju egentligen när man hamnar i de olika combat-grejerna. För det finns combat. Man levelar inte upp eller något sånt där. Gör man inte. Utan man kan hitta så här, kristaller som ger dig... Combat-systemet är... systemet är lite... så det är väldigt, det är RPG-stil liksom, du kan attackera och så har du specialattacker liksom, och så här, och du kan defenda och sånt. Men det är systemet ändras lite beroende på vilken tidsålder du är i. Så när du går vidare så får du nya, så är det andra saker. Du spelar en annan karaktär, du har inte samma skills och sånt. Ja, du har lite andra förmågor på olika karaktärer, kan jag tänka mig. Du har HP och AP, vilket är då energi. Action point. Ja, eller energi som de kallar. Jag vet inte varför, av någon anledning så står det AP, men de kallar det för energi, gör de. Så jag vet inte, det är en sån grej som de inte kunde ändra på något bra sätt antagligen. Nej, det är ju flera bokstäver, det är svårt. Ja, men precis, jag vet inte riktigt vad problemet var där. Men i alla fall, och då, du kan spendera de här en AP då för att göra skills, alltså skillattacker. Som är typ kraftfullare attacker, eller de kanske får din fiende att deras accuracy blir sämre och sådana grejer. Du har 4 stycken totalt som du kan använda. Och varje gång du har 3 olika attacker, har du, alltså vanliga attacker. Du har en svag attack, en normal attack och en stark attack. Och beroende på vilken du använder så får du tillbaka AP. Så att om du attackerar med en svag attack så får du tillbaka, jag tror det är 3 AP. Attackerar du med en normal attack så är det 2 AP du får tillbaka. Och en stark attack så är det 1 AP. Så du får... Du behöver balansera lite hur mycket du behöver använda utility och faktiskt hur mycket ren skada du behöver ge. Ja, plus att du kan heala dig själv också. Då får du tillbaka hälften av din totala HP. Så har du 30 så får du tillbaka 15. Och det kostar 5 AP. Så att man måste också balansera ut. För man känner liksom att okej, den här fienden var ganska stark, och jag behöver heala mig, men jag skulle behöva attackera. Så man får använda svaga attacker hela tiden och sen heala sig. Combat-systemet är nog lite smått obalanserat. För att jag stötte på flera ställen där det var det var ett speciellt en fight som jag kände okej, what? Då fick jag en attack som gjorde att jag kunde öka min skada. Jag kunde tredubbla den. Så jag hade en skill som gjorde det för, jag tror det var typ en AP eller något sådär. Och sen så kunde jag ju, så kunde jag spendera 6 AP för att göra en superattack som då vart tredubblad i skada på grund av att så man kombinerade dem. Men så fort jag använde den här den skillen som ökade min skada, så använde fienden någon sån här status switch grej som gjorde att han fick min buff. Ja, vilken klurig jävel. Och det var lite så här, alltså, men det gjorde ju den här skillen totalt värdelös. För man hade bara den skillen under den fighten, så det var väldigt så här, bara, what? Så jag har varit lite frustrerad över just den grejen. Undrar om det bara var där bara för att spelet skulle trolla en. För att sånt är ju typiskt alltså JRPG-grej. Att liksom, om jag slänger upp den här skölden och sen så är det en bossfight. Och typ så här, bossen bara, nej men jag tar det där från dig. Eller typ, jag speglar precis det du gör nu. Och det är jättetypiskt och frustrerande. Men i och med att du säger att det är typ en upplevelse att de kanske ville slänga in den där frustrationen också. Jo, alltså det är ju det att combaten är ju, den är inte svår egentligen. Den kan vara lite klurig om man är, nu vill jag inte säga dålig på sånt där, men alltså om man inte har erfarenhet inom sådana här spel så kan det vara lite klurigt att börja med. Mm. Men det är väldigt lätt att lära sig, det är inte speciellt komplicerat, det är ju bara det att man stöter på fiender som... Combaten är inte ofta på samma sätt som det är i de flesta andra RPG-er. På grund av att det är så stor fokus på storyn. Men den lägger till tillräckligt mycket flavor. För att det ska ge det lite extra. Och den känns inte så påslängd som jag tror att det kunde ha gjort. Om de bara hade liksom ett vanligt combat-system och random battles liksom. Det är inte, man behöver inte det här eller att liksom man måste gå runt och grinda eller någonting så att bli stark. Du levelar aldrig upp. Du får inga experience points. Spelet är så kort att du hinner inte. Det finns ingen experience eller något sånt. Man får inte experience från att spela fiender eller något sånt. Jag tänkte mer på liksom såna här items. Det är en satt mängd fiender också. Så att det är inte så att du får så här random encounters och såna grejer, utan det är alltså en viss mängd fiender som du stöter på. Mm. Sen stöter du på mindre fiender om du går vissa vägar bara, men alltså hur den är så finns det bara ett visst antal fiender som du kommer spela mot. Okay. Och du kan öka din HP och AP maximum genom att i kistor runt omkring i den tidszonen som du är i hitta då kristaller. Som ökar dem med 5 HP per kristall och 4 AP tror jag. Första, jag tror att det är mellan 3 och 4 kristaller. Och de stöter man på om man är en sån som utforskar, vilket jag är. Istället för att bara gå, okej, den här vägen hit jag ska. Så kommer man hitta dem ganska enkelt. Okej, så det är liksom, de är på satta ställen helt enkelt. Men, allting så är väldigt linjärt. Jag tycker storyn är definitivt den starka punkten i det här. Och även om Jag fann mig själv och tänka det att det känns som att vissa delar i storyn är lite rushade. Att det känns att det händer saker lite snabbt. Det är för lite build up på vissa ställen. Men det är ju på grund av att spelet är så pass kort också. Och jag tror att det är gjort av en person också. Mm. Så okay. Att det är väldigt imponerande och väldigt bra för vad det är. Jag är väldigt positiva. Är det något du skulle rekommendera att folk införskaffa och vart kan de få tag på det här? Det finns på Steam och jag skulle definitivt rekommendera det om man gillar storydrivna spel. Och just det är en viss nostalgikänsla också på grund av hur det ser ut också. Det är den där SNES-stilen på det. Har man sett något RPG Maker-spel så vet man ungefär hur det ser ut. Så jag kan tänka mig när det gäller upplevelser som... och i RPG Maker det jag kan tänka på är liksom To the Moon till exempel, att det är lite men det är väldigt det är väldigt likt där, alltså i stil utseende, men det är inte exakt, den har en egen sak. Nej, To the Moon hade ju knappt någon combat eller någonting sånt heller, utan men det var ju liksom, det var ju storyn som drev, och jag tycker sådana spel är ju rätt intressanta, så jag tror jag tänker skaffa in det. Ja. Mm. Som sagt, det finns på Steam. Det kostar 2,99 euro. Gör, wow. Så det är inte så jättedyrt där inte. Och vill ni veta mer så kommer Rob ut med sin strategy guide på det nu. Vi har hört exakta nummer på exakt hur mycket HP, AP man får och vart man hittar alla gömda kister. Så att... Vet du om det finns på någon annan plattform eller är det bara... Jag är inte jättesäker. Jag tror att det är möjligt att det kanske finns på Google eller något sånt där också. Men jag är inte säker faktiskt. Så det är PC också? Alltså det är PC. Jag tror inte det finns till någon annan... plattform. Jag försökte hitta hemsidan för den, men jag kunde inte hitta den nu. Men som sagt, alltså det är bara att söka på det och se om det finns. Men jag tror helt ärligt inte att det finns på någon annan plattform än PC. Okej. Okay. Men jag kan ha fel. Då tar jag och avbryter dig där och förklarar Spel i fokus avklarat. Och sen så ska vi vidare in på nyheter och det blir en kort liten nyhetsuppläsning. Jag tänkte en liten informativ session här då, bland annat av att data och tv-spelande tolkas nu som missbruk av WHO, vilket är, om jag bara får gissa utan att ha lärt akronymer, skulle jag säga World Health Order skulle jag kalla det för. Jag var nästan rätt. Ja, jag var nästan. Ja. World Health Organization. Ja, de har nu i alla fall klassat data- och tv-spelande som en sjukdom. Så att ni vet att det är inte bara att vara deprimerande och säga att ni inte orkar, utan ni är faktiskt sjuka nu. Och det här måste vi ta medicinsk hjälp för. Så att snart får USA ta fram en massa antidepressivpiller och tjäna jättemycket pengar på er. Jag måste flika in här och säga, Max, att det är inte dataspelande rent allmänt, utan det är ju alltså när det kommer till tv-spelsmissbruk. Alltså. Ja, alltså det är missbruk som Så det är inte bara sitter och spelar, så att vi är inte... sjuka för att vi har ingen betalning. Jo, nu är jag sjuk, jag ska bidra. För att vi sitter på att spela. Det är mest liksom så att det klassas som, alltså att man kan komma in i ett missbruk av det. Som, ja. Ja. Som till exempel andra spelmissbruk. De har ju här liksom en klassificering, en del av klassificeringen här som jag tänker läsa upp här. Missbruk av tv-spel karaktäriseras av ett mönster av ständiga eller återkommande spelbeteende som kan vara online eller offline och manifesteras av 1. Försämrad kontroll över spelandet, vilket sitter i flera dygn. 2. Spelandet prioriterar högre än andra aktiviteter och intressen. Ja, är det ett bra spel så är det klart att man vill sitta kvar där. 3. Fortsättningen eskalerande av spelande trots förekomst av negativa följder. Ja, jag spelar här spelet i 4 dygn, jag har inte ätit, jag har inte tvättat mig. Jag tror att det är väl kanske lite mer att jag förlorade mitt jobb, typ. Jag har min familj liksom. Allt sånt där. Det är ju som gambling liksom. Jag har egentligen inte råd att fortsätta spela, men jag gör det i alla fall för att det är liksom någonting i mig som triggar. Liksom. Det är den här liksom... det är ju vanligtvis den här att jag har den här lilla kicken att jag vinner eller någonting, så det går bra i ett spel, jag vill bara fortsätta, och det är ju där som är problemet. Mm. Det är väl där jag tror att de har gått på, att ifall man sitter och spelar för mycket fast det inte är bra för en. En eskapism, alltså escapism och såhär. Men att skaffa... Escapism är ju inte nödvändigtvis dåligt. Det är ju nej, givetvis inte. Men det blir ju dåligt när själva ens escapism påverkar... en från liksom det vanliga livet, så att säga. Att man får göra jobb och sånt. Men att tillbringa sommaren med att ta 1800 korockfrön i Zelda, det är väl normalt? Ja. Alltså, det är inget problem. Hon är sjuk! Det här är ju någonting som ESA har liksom motsatt sig stenhårt emot. ESA är Electronic Software Association. Det är de som gör E3 och sådana där. De är ju alltid inom spelindustrin. Och de gick ut och sa då till Världshälsoorganisationen, har skrivit här en kommentar. Genom att sätta en officiell stämpling trivialiserar riktiga mentala sjukdomar som depression och social ångest, vilket förtjänar behandling och den medicinska communityns fullständiga uppmärksamhet. Vi uppmuntrar WHO att dra tillbaka sitt beslut. Så ungar, fortsätt spela nu, bryr inte om det där. Ni är alltså inte sjuka. Jag måste säga att jag håller inte med om det. Utan jag känner att det här är... Alltså jag är lite on the fence, men alltså... Det är ju en positiv sak på något sätt. För vi har ju hört om saker tidigare som typ så här World of Warcraft addictions och sådana grejer. Där folk har varit tvungna att gå i liksom så här rehabilitering för att komma ur skiten och sånt. Så det är ju uppenbarligen en sak. Alltså ett riktigt fenomen. Mm. Jag bara tycker att det är klart att det ska klassas som ett spelmissbruk. Jag menar... Mm. I extrema fall då, ja. Ja, precis. Jag menar, jag säger inte att gaming i sig är ett missbruk. Men det finns ju extremt många människor som har liksom hamnat i, alltså som har missbrukat liksom spel för att typ det är det enda som ger dem en kick. Och jag, alltså både jag, folk som jag känner och bekanta har liksom historier om typ där de har förlorat jobb, de har fått skilja sig och sådana saker på grund av att en person inte kunde sluta spela. Mm. Mm. Att liksom, om man stannar hemma för sitt jobb, trots att du är frisk till exempel, Max. Bara för att sitta, alltså, bara för att sitta och spela liksom, Final kanske Fantasy en hel expansion. Vecka. Alltså, ja, precis. Det är skillnad att ta semester för ett spel och vara sjuk och precis, ta ett spel. Precis. Jag menar liksom, jag tycker det är bra att det uppmärksammas. Mm. Att det finns människor som mår, även om de mår bra i stunden av att de sitter och spelar, men de mår så pass dåligt att det är det enda de kan göra i sitt liv som de tycker precis, är värt att jag tror göra. Det är ju, det man får tänka på tror jag, det är att det är ju många personer som mår dåligt och de får ett utlopp av det här genom spel då. Så att det är ju inte i sig ett spelets fel i sig självt, utan det är ju personer som mår dåligt som då spenderar sin tid och spelar som inte gör saken bättre, utan de borde få hjälp på annat precis, sätt. Precis, det gäller ju bara att bryta ner. Det heter som sagt tv-spels missbruk, vilket missbruk är den man ska mest inriktas på. Att, sure, vi alla spelar spel. Vi har ju olika hur mycket vi spelar och sånt där. Men att när det kommer till själva ordet missbruk, det är där som tyngden faller. Att liksom, när du missbrukar, liksom, att du tar och sätter spelandet före det som du bör göra eller det som gör att du kanske mår bättre. Till exempel om du har en psykisk sjukdom och du liksom bara gräver ner i tv-spel, då blir det ju, där har du ett problem istället för att söka hjälp för det. Det är ju där man bör så, i så fall se liksom att här i ligger problemet. Det är ju inte själva, det är ju inte att de har dragit liksom alla du spelar spelspel, ja men då är det tv-spelsmissbruk. Det är ju inte så, utan det är liksom de här extrema fallen som till exempel vi hade, det var ju någon som dog av att ha suttit i jag vet inte hur länge han suttit och spelat spel. Han suttit för länge och dog liksom i stolen. För att de inte hade gått och ätit. De hade inte tagit och vilat eller något sånt där. Så vi hade ju... Det var en streamer som dog ganska nyligen. Så han satt och streamade. Sen gick han ifrån dem. Och sen liksom kom han aldrig tillbaka. Och folk undrade vart tog han vägen. Och sen fick de senare veta liksom att någon kompis hade liksom ringt dit och åkt iväg för att träffa honom och sett att liksom han hade avlidit i lägenheten efter att han hade haft en jättelång välgörenhetsstream var det också han körde. Vilket var väldigt tragiskt i sig, för han gjorde någonting bra och sen liksom avledade efteråt. Så det gäller ju liksom att ifall man har folk som spelar för mycket, då börjar man uppmärksamma sig, precis som allting annat. Är det någonting man gör för mycket, kolla så att det inte liksom blir ett missbruk, att man går till överdrift. Det är ju där problemet ligger i. Alltså jag kan ju säga att jag sitter och spelar väldigt mycket, men det är ju, jag tycker om spel, vi sitter och pratar om spel. Men samtidigt är det också, spel kan vara skönt att komma bort från verkligheten. Som till exempel i höstas, då gick min far bort och då grädde jag ner mig i Assassin's Creed Origin och liksom spelade där bara för att liksom komma bort från verkligheten, från den här svåra, jobbiga, liksom verkliga grejen som fanns runt omkring. Bara liksom för att bara få bort tankarna, och då kunde man liksom spela vara en bra där. Så där kan man se att det är en bra sak, men att ifall jag hade fortsatt och inte kom ur liksom, bara suttit och spela, liksom, jag vill inte komma tillbaka till verkligheten sånt, då är det ju ett problem. Då hade det blivit ett missbruk, om man säger. Då hade det blivit ett missbruk, för det är en verklighets... vad heter det? Verklighets... Inte fördrivande. Verklighetsflykt. Ja. Från liksom, jag vill inte vara kvar i mitt normala liv, utan jag vill liksom gräva in mig i min karaktär liksom, och låtsas att det här är mitt liv för att komma undan det jobbiga, det svåra. Men det är liksom där man då så fall måste sätta in en instans och få hjälp, söka hjälp, prata med någon psykolog eller något sånt där. Jo, men det håller jag definitivt med. Jag spelade World of Warcraft jättemycket när jag mådde skitdåligt för några år sedan. Och jag märkte själv att typ, okej, nu sitter jag och spelar det lite för mycket. Och jag menar, jag kan fortfarande vara sugen på att spela det, men jag vågar inte riktigt börja spela det. Det låter som Lotta lite grann. Nej, men det är liksom det att jag... Tänk om jag börjar må dåligt, jättedåligt igen, och så typ... Finns World of Warcraft där, och så tar jag inte mig ur det igen liksom. Och det, jag kan ju förstå att online-spel eller MMO RPG eller vad det nu är, de är ju verkligen, där är det ju verkligen en fälla, för att där kan man ju också få det sociala. Mm. Ja, så man får det sociala där alla träffas och... Och liksom, ja. Precis. Jag läste att Asien har ett väldigt stort tv-spelsmissbruksproblem. Speciellt, jag försöker komma ihåg vilka länder det var nu. Jag tänker också på Sydkorea. Men det kan vara väldigt stor press på att barn ska, eller unga, liksom tonåren ska prestera väldigt mycket. Att det sätts mycket press på dem, att de flyr till ett spel istället. Japan har ju också en hel liksom subkultur som är typ så, ja, vet jag. Och... Men de har en hel liksom kategori av folk som bor hemma som bara spelar spel. De har ett namn för sådana personer och liksom det klassas som en sjukdom för väldigt, väldigt länge sedan. Mm. Jag har ett annat namn för det. Mig. Precis. Mm. Alltså jag förstår ju mycket väl vad Världshälsoorganisationen är. Jag tycker det är ett bra initiativ. Det, jag tycker det är bara synd att folk ser det som en sån negativ klang. Med, för att ja, missbruk, det kan missbrukas också. Precis, det kan missbrukas. Det kan liksom, för att vi har alltid haft att spelande har liksom... sätts negativt på. Sitter och spelar mycket, du är liksom, det är inte bra förrän du måste komma ut i verkligheten. Jag vet att jag har Fredriksdotter, hon sitter och spelar mycket Minecraft och sånt där, och man kan ju tycka liksom, hon sitter bara hemma, hon gör inte. Men grejen är att hon träffar massor av folk, hon pratar med massa människor, hon är väldigt social på det sättet, så jag tycker det är en bra sak. Hon kan prata med massor av nytt och intressant folk, även om de inte träffas fysiskt. Så det är liksom att träffa, jag har massor av folk som jag har liksom spelat med som jag träffar liksom online, vilket jag tycker är skitkul liksom, att träffa folk från hela världen. Men det är liksom som sagt, när vi kommer till pudens kärna, att liksom när det går för långt, det är då jag tycker det är bra att de har här, att vi har någonstans vi kan i så fall se liksom att vi måste göra någonting, och det tycker jag är det som är bra, att precis som allt annat, det kan gå till, vad som helst kan gå till överdrift, och då är det bra att liksom det finns någonting vi kan göra åt det. Det enda jag kan se som är, Nu säger jag som sagt, jag tycker det här är ett bra initiativ och så, men det jag kan se som är problematiskt är att folk som inte förstår spelande överhuvudtaget, liksom förstår inte hela det här med tv-spelskultur överhuvudtaget eller whatever, kan se bara att spela lite som att, åh nej, men han är missbrukare. Du är de ju rädda för. Ja, men precis, det blir ju hela den här liksom, nej men tv-spel är farliga grejer liksom, folk blir mördare och allt sånt där liksom. Det här blir ju en validering på något sätt för de människorna då. Alltså för dem i deras verklighet. Och de kan ju typ bara läsa titeln och inte verkligen liksom sätta sig ner och läsa hela vad det baseras på och sånt. Och det kommer alltid vara folk som kommer att se det här negativt, och det kommer alltid vara folk som kommer att använda det här mot att försöka liksom bekämpa videospel eller dataspelskulturen. Och det är synd. Men tyvärr. Det kommer alltid finnas. Det kommer alltid finnas, som sagt. Och det är liksom som alla de här anti-vaxxers till exempel, att ja, det var typ en rapport om typ som var falsk. Och nu så säger alla, nej men typ, vacciner, de är farliga. Men nej, det är de inte. Bara för att typ en kändis sa att man inte skulle vaccinera sina barn, så betyder det inte att vaccinationer är farliga. Det var ju en förfalskad rapport. Precis, man får falskad rapport av en doktor som inte var en doktor, typ. Eller så någonting sånt. Men det här är liksom... Det här spelmissbruket, det finns ju en grund. Och jag tycker bara det är konstigt att det har tagit så lång tid för att det har kommit. Jag tycker det är bra att det har kommit, för att nu finns det ju grund till att ge de människorna som behöver hjälp för att komma ur det här. Nu finns det liksom belägg för det. Precis, det blir enklare att söka liksom hjälp. Förut var det liksom, ifall man gått in till läkaren, alltså doktorn, jag är spelmissbrukare. Nej, det finns inget sånt. Och nu finns det liksom, du kan kolla upp liksom, aha, men det finns här faktiskt. Det är liksom, det är legitimiserat att du kan gå in och säga liksom att jag behöver hjälp mot mitt spelberoende. Och det är ju inte, och då bara inte, liksom, och då är inte stänga sånt med pengar eller något sånt där, sånt typ online. Precis. Utan nu är det liksom tv-spel. Man får tänka på det som man tänker att du går till liksom, jag måste sjukskriva mig från jobbet för jag har blivit spelmissbrukare så att jag får bidrag och kan sitta hemma och spela spel. Så om du missbrukar droger, det är inte så att du får bidrag för det så att du kan köpa mer droger och hålla på med det hela dagen. Nej, att, du måste bli nykter först. Alltså, du måste bli nykter för att kunna få den hjälp. Men jag tycker att vi kan vara klara med missbruket för tillfället och gå vidare till nästa nyhet istället. Jag tänkte säga roligare nyheter, men det är mer en informativ nyhet. Det är en nyhet som nästan lite grann i samklang med det hela, så att säga, som vi har haft tidigare. Det är ju det här med spelmissbruk och då faktiskt spelmissbruk i lootboxes som har varit nu uppe med EA's Battlefront 2 här, Star Wars. Och det är att Apple har nu svarat med och sagt att lootboxes som finns i saker på deras App Store, det vill säga där det kostar pengar och du köper en lootbox, en microtransaction eller liknande, så måste det redovisas i vad du har för procent att få alla saker som införs i den lootboxen då. För att det är liksom det är med deras turf of service. Så att, ja, sen tycker vi är bra att du ser att den här grejen du vill ha, att är det 0,0001% chans att få den, så kanske du inte köper den. Det var bara en kul att redovisa. Det är en bra sak från deras sida, men sen, även så känner jag att, liksom, att de försöker förhindra att någonting kan komma tillbaka till dem. Ju. Eftersom de har sakerna på sin App Store och då i slutändan så blir de ansvariga för att de har godkänt dem. Mm. Precis, de har en ganska ordentlig godkänningsprocess där som de vill de hålla på. De måste ju liksom, jag menar, det som vi har kanske pratat om tidigare, liksom, det är alla de här restriktionerna som finns i olika länder. Mm. Att vissa länder kan se det här som olagligt. Andra länder så är det helt fritt fram och gör som du vill. Och det här är Apples sätt att typ... Ah, ja, men... Jag funderar också på... vart de måste redovisa det här. Ja, det måste göras när du... Antingen inför du när du köper just den här grejen eller... när du installerar programvaran skulle jag tänka mig. Mm. För det står ju att de måste liksom att det måste redovisas innan man köper det. Mm. Men jag vet inte, frågan är ju om det måste stå när du köper, alltså när du klickar på jag vill köpa den här saken, så har du en lång lista med procenttal liksom. Det är liksom, du vill köpa guldboxen här, du har 0,25% chans att få en stor gyllene sko. Jo, men jag tänker på vissa så här har ju massor med grejer man kan få. Ja, då måste de skriva upp det. Ja, och jag tänker liksom, kommer de då ha det i själva appen eller kommer det vara en extern grej som man typ måste klicka på för att få se det liksom? Jag tror att det kommer... måste synas i appen kanske. Ja, för jag menar ifall de får att det skickar ut till något externt så liksom förtar det ju hela grejen i så fall. Ja. Fast det är ändå en bra fråga för att... Jo, för jag tänker liksom, för just det jag tänker, det är som du, Daniel, så är det så att det är en länk? Typ att, okej, här har du redovisning för, det står typ så här, för procenttal för vad du kan få, klicka här, liksom. Hur många kommer faktiskt klicka på den? För att vi alla vet ju att när det kommer till, när man gör någonting, så vill man ju väldigt sällan, speciellt när man sitter och spelar, så vill man ju väldigt sällan tas ur spelet, bara för att liksom, ja... Av någon anledning ens liksom, hela lootbox-grejen är ju redan ett problem på den punkten att det tar en ur spelet när man köper dem, tycker jag i alla fall. Och sen det här är ytterligare ett steg och folk kommer troligtvis inte ta det extra steget i så fall. Jag tror nog att det måste nog redovisas i appen för att det handlar ju liksom att Apple eller App Store kan ju liksom inte hålla koll på vad som finns externt på externa länkar. Nej, men jag tänker liksom, för det står ju i den här, i det finstilta, i den grejen så står det ingenstans att det måste stå där, utan allt det står är att de måste påvisa vad oddsen är. Fast det jag är mest intresserad av är liksom, kommer folk bry sig om det? Ifall du ändå tänker köpa en lootbox, kommer du sitta så här, jag har bara 0,25% chans för den här, men jag har 0,50% chans för den här. Jag tror folk kommer ju nog säkert, ifall de ändå är ute för att köpa så kommer de inte sätta sig och läsa, de kommer klicka, okej, köp. Jag tror det är bara för att rädda sitt egna arsle. Precis, ja, det är nog bara för att vara liksom säker. Täcka liksom allting för att... Den lagliga biten. Ja, exakt, för att jag tror att individuella personer, de flesta kommer nog inte bry sig. Jag hade tyckt att det hade varit intressant för att se ändå hur stor chans man har att få vissa items. Men sen tänker jag liksom att det är väl mer kanske governments eller vad man nu ska tänka på att liksom, jaha, okej, men är det här gambling? Ja, den legala biten helt enkelt. Alltså jag hade ju jättegärna sett att det här institutionerades överallt. Egentligen. Steam, alltså jag hade jättegärna sett det på Steam till exempel. Men jag tror det kommer komma. Jag tror liksom... Ja, men det känns som att det är på väg dit i alla fall. Jo, jag hoppas händer. På det väldigt mycket i alla fall. Ja, men vi kommer säkert få massvis med om lootboxes. För vi har ju de här Hawaii och massvis med de andra staterna i USA som skulle se vad de skulle, ifall de skulle sätta det liksom som gambling helt enkelt. Mm, och då blir det 18-årsgränser och då kan barn inte köpa det längre och då blir det problem. Det tycker jag är en positiv sak. Men det är ju som... när var den nyheten? Var det förra året eller året innan det... Eller något sånt där, snubben som typ spenderade, jag kommer inte ihåg hur mycket det var flera, typ 100 000 någonting på typ Farmville eller något sånt där, på sin morsas kreditkort. Jag kommer inte ihåg när det var. Det var någon förra tror jag i så fall. Ja, det var ju en jättestor grej då, var det liksom att han spenderade så pass mycket pengar. För att koppla tillbaka till data och spelmissbruk. Ja, precis. Mm. Men han var ju typ, 12 eller något sånt där också. Han var ju... En ung snubbe. Men det är någon som inte har förstått att det kostar pengar. Ja, vi har haft sådana nyheter från här i Sverige också. Där föräldrar har märkt liksom att de har jättestora räkningar. På och sen de bara, jag tänker inte betala det. Det var mina barn som gjorde det. Smurfbär. Ja, precis. Just det, så var det. Ja, nej, men det var det med lootboxes i alla fall. Jag tycker att nu har vi gått igenom dessa tragiska nyheter. Vi kommer komma tillbaka till det flera gånger i år ändå. Det kommer säkert igen. För att nu ska vi röra oss mot bättre nostalgiminner. Och nämligen veckans diskussion. Och den här veckan så ska vi diskutera JRPG. Och det vill säga de spelen som fick oss primärt att upptänka genren. Och de våra favoriter, de guldkornen som finns. Nu ska vi missa och gå i barndom. Kan jag bara påpeka att vi är halvvägs igenom avsnittet typ. Och Max har gett upp på hela den här professionella radio. Jag gick precis tillbaka in i mysfaktorn nu. Hej och välkomna till mysfaktorn. Anyway. Stranger danger. Good. Danger Will Robinson. Ja, precis. Danger. Stranger Will Robinson. Men som sagt, jag tänker gå uppifrån i listan som vi har här, där vi alla namn är uppspelta. Det är fint och sykt. Och då börjar vi faktiskt med Louise. Då vill jag veta, vad var det som fick dig att ge dig in på JRPG-genren? Oj. Alltså, jag får börja med att säga att jag har ju mest spelat konsol i mina dagar. När jag var yngre så fanns det ju för mig då, det fanns två typer av rollspel. Det fanns rollspel på konsol och det fanns rollspel på dator. Och det på konsol, det var det jag var bekant med. Och det var ju då nästan uteslutande japanska rollspel, som de kanske kallas nu då, JRPG, som vi ska prata om. Yeah. Det var ju till exempel på Super Nintendo då. Och det var ju även där som jag först kom i kontakt med det. Året var 1994. Ja. Året innan hade det första Final Fantasy, påstår de i alla fall, släppts i Europa, som hette Mystic Quest Legend. USA hette det Final Fantasy Mystic Quest. Och i Japan tror jag det hette Final Fantasy USA Mystic Quest. Och det var väldigt bra för mig, för att det var nämligen inriktat för nybörjare på RPG. Det var ett enklare Final Fantasy, skulle man kunna säga. Så att jag köpte det och jag tyckte att det här var ju kul, så här, liksom, nu är jag redo för någonting saftigare. Och året därpå, när jag var, jag tror det var, vet du det, i Göteborg, Kompassen kan det ha hetat eller någonting, och så var det någon spelbutik där. Då fick jag syn på Final Fantasy 6 eller 3 då, för det var ju nordamerikanska varianten. Och en sån här adapter, converter, som man kan spela amerikanska spel på sin europeiska SNES. Okej, det var alltså ett amerikanskt Final Fantasy 3, om man säger. Ja, precis, för att det kom ju aldrig ut i Europa översatt. De släpptes väl inte förrän typ till PlayStation? Precis, jag tänkte, jag kommer där till hur jag upptäckte Final Fantasy-serien sen, men ja. Ja. Och då köpte jag dem och så spelade... Jag hade ju läst om det i kanske framförallt Superpower-tidningen, uppföljaren till Nintendo-magasinet. Och jag kände att det här är någonting alldeles extra redan vid öppningsscenen när de går genom snön där och musiken... Och du spelar musiken. Ja, ni som har spelat det, ni vet vilken scen jag pratar om. Redan där kände jag att det här är någonting speciellt. Och sen liksom... Så många karaktärer, storyn. Jag har aldrig blivit så känslomässigt berörd av ett spel. Ja, det var fantastiskt, den där operascenen senare. Och det var så, det var så mycket liksom bara wow. Och sen kände jag att ja, men jag vill spela mer. Och sen så fick jag ta på Chrono Trigger till SNES. Och det var ju också då typ adapter, för det släpptes ju heller inte i Europa. Sen kom det till PlayStation 1, tror jag, så... Till Nintendo DS finns en väldigt bra version av Chrono Trigger också. Finns det till mobil nu för tiden ju så. Ja, och sen... Och sen med PlayStation 1 då, så fick ju fler ta del av det här i med... Ja, Final Fantasy 7 till exempel. Och sen började jag lätta lite på det där och även komma i Europa mer och mer spel. Så att det var väl min introduktion till den världen. Mm, men det var kul att veta. Har du något favoritspel verkligen? Att det här tycker jag att alla måste spela? Ja... Några bra, det är just då Chrono Trigger. Ja, en gammal klassiker. Jag tänkte när du gick igenom där, vilka liksom, jag började på den och sen gick till den, så det är bara, du går från klassiker till klassiker. Ja, verkligen, så att... ja, precis. Sen är det ju Final Fantasy 6 då, eller 3 om vi ska kalla det så. Och Final Fantasy 9 till första PlayStation. Skies of Arcadia älskar jag till Dreamcast. Det är mina favoritspel någonsin. Om vi säger så här, jag är i ropet på att försöka skaffa in en bara för det här spelet. Det är, ja, men det gör du helt rätt i. Det gör fast helt rätt. Problemet är att när jag kollar det här spelet, det ligger långt över 1000-lappen bara spelet, så att säga. Ja. Yeah. Det finns ju även Skies of Arcadia Legends till GameCube, men det är också väldigt svårt att få tag på. Sen till Game Boy Advance kom det väldigt bra rollspel som heter Golden Sun. Ja, ja, men det är också en klassiker. Ja, väldigt avancerad för så liten maskin, så att säga. Ja, så en liten handhållen. Ja. Nej, men sen finns det ju många fler bra förstås, men jag tror jag har nämnt mina favoriter nu. Mm, ja, men då går vi över till Danny Norskas här. Vad fick dig att upptäcka genre? Du kom ju från en annan, nästan liten... åldersgrupp tänkte jag säga, men det är ungefär liknande. Vi ligger alla på ett ungefär liknande, för att JRPG kom bara liksom i en viss tid mycket så här, att Louise var just i framkanten där man fick ta lite av de amerikanska spelen också. Precis, där, så att, om vi talar liksom JRPG och här borta så är vi ju mellan 80, mellan, om vi säger 90 till 97, så hade vi liksom egentligen de största babyboomen av JRPG. Och det, jag satt och kollade där för på en spel som jag vet att jag har suttit väldigt mycket. Jag tar några exempel här. Och då har vi NES Final Fantasy första. Som det inte kom hit för en långt senare, så körde jag det på en amerikansk rom på en emulator, såklart. För att det fanns inte att få tag på. Jag kunde spela liksom en original, för att det gick inte. Så det blev ju mest på Super Nintendo som blev att spela. Och då har vi till exempel Breath of Fire. Klassiker. Star Ocean, här är säkert Sara som har spelat också. Första Persona-spelet till PlayStation. Och sen såklart Chrono Trigger. Det är alltså, de mesta spelen som jag introducerades var ju liksom då utav Square och Enix, vilket nu för tiden är Square Enix. Men Squeenix, men jag spelade liksom spelen när de var liksom de separata företag innan det gick. Så det är ju väldigt mycket av de spelen som jag har liksom vuxit upp på. Så. Och jag körde liksom de här Final Fantasy på Game Boy. Så det var ju ganska kul på det. Men att det var ju de här... De bombastiska, om vi tar till exempel Final Fantasy 3 eller 6, hur du vill ha liksom den här stor storyline, mycket karaktär, väldigt mycket text. Jag vet inte ifall folk skulle orka med det. Extremt lång text. Det är liksom att sitta och klicka. Så jag vet att Fredrik skulle sitta och liksom klicka som en idiot. Han bara, skit i det här, jag vill bara komma igenom och spela spelet. Men jag har liksom... Jag tog tid, jag satt och läste allting, jag satt liksom, gick igenom precis som jag nu för tiden, jag gick och letade på alla, jag bara, jag kanske kan hitta en kuka, jag kan hitta någon potion eller något sånt där. Det finns en liten kista med potion uppe i hörnet bakom. Precis. Här när jag går runt. Det ser skumt ut, jag kan gå utanför, det är alla de här små hemligheterna och sånt där i spelarna. Ja, och så gå och typ så här, läsa upp på allting, som, alla de här små itemsen som man hittar. Precis. Man ska gå in i vad heter det? kodexen eller alltså, precis. Men om vi tar exempel, de här tog upp Final Fantasy, Breath of Fire, Star Ocean och Chrono Trigger är ju klassiska, men om vi tar till exempel Persona som jag spelar var ju en ny typ av JRPG:n. Då det var liksom, det var första person, du gick igenom en skola och letade liksom, och träffade folk. Det var liksom de här statiska bilderna på karaktärerna som ändrades beroende på hur de modder känns. Så det liksom, du utvecklades ju hela tiden och liksom bara, oh, det här är inte så som alla andra jag spelar. Och när de fightas de står liksom inte bara på ett hörn. Och sen hade vi Star Ocean, det var lite mer fritt på spel- och fighting-system. Och sen har vi gått Mikael vidare. Star Ocean? Första Star Ocean. Första Star, det är SNES. Yes. Och sen har vi ju till exempel Kingdom Hearts som också, också gav vi ju en helt ny drös av folk som tyckte om Disney och Final Fantasy. Precis. Kingdom Hearts första kom 2003 tror jag det kom. Jag spelade det. Inte riktigt, jo, jag började på 2000 där och då var det liksom en helt ny, vi har liksom 3D-karaktär och allt sånt där. Och vi kan ju ta en klassiker som jag spelade på emulator, vilket var Super Mario RPG, vilket var ganska coolt. Man bara, Mario? RPG. Det är fortfarande ett jättekonstigt inlägg i serien. Men... Ja, precis. Jag önskar vi kunde få en uppföljare. Men det var liksom de här kornen, liksom, de guldkornen som liksom fick mig liksom götta in mig i spelen. Det är liksom så mycket karaktär, det är mycket, mycket, mycket storyline. Jag älskar storyline. Jag är en sån här som kan sitta och gröta ner mig i böcker. Ja, som sagt, jag äger alla Assassin's Creed-böcker. Jag har göttat in mig i mig, jag har spelat alla spel. Det är sånt där jag kan götta mig ner i allting. Liksom, jag måste ha mer. Som Rob och Mass Effect, helt enkelt. Så där. Men att det är liksom... Det är det viktigaste för mig i spelet. Det ska vara en bra storyline. Det ska vara karaktärer jag liksom kan förälska mig liksom, och bry mig om. Liksom. Final Fantasy 7 i dödsfall och sånt där. Man sitter liksom, nej, jag kan inte spela vidare. Jag vill inte spela vidare i spelet. Nej. Ladda en tidigare säger. Det här händer. Jag kan fuska. Jag känner så här, jag är nu den enda som bara inte brydde mig om det. Du är kall. Min mening så var inte det sorgligaste i spelet. Jag kan hålla med om att jag tyckte jag aldrig riktigt brytt mig om det heller faktiskt. Men sen gillar inte jag sjuan. Nu tänker jag ta en referens med ni Heartless. Wow. Jag kan berätta sen när det är min tur. Ja, precis. Vi går igenom alla så här. Ja, men då får vi tacka Danny för att han delade sina egenskaper. Yes. Nu går vi över till Rob. Och vad var det som fick dig att upptäcka genren, Rob? Så jag är lite osäker. Det är så här vaga minnen. Men det är en... Final Fantasy var ju definitivt några av de tidigare, 7:an, 8:an, så 8:an specifikt. Okay, var väldigt tidig för mig. Jag vet också Chrono Trigger var också ett av de spel som verkligen cementerade min kärlek för just tidsresegrejen i för jag har aldrig sett det förut i spelen sånt där tidsresemåk i tid. Åh, coolt. Då det fortfarande var unikt där vi var unga och naiva. Vänta lite, gör de inte det i Day of the Tentacle också, reser i tiden? Jo, men det är ju ett p-klickarspel. Ja, just det. Ja, precis. Fan, vad häftigt. Tidsresegenren. Det hade varit häftigt om de hade gjort ett RPG för Day of the Tentacle. Ja, jag kan inte riktigt se hur det skulle funka. Men ja, nej men... Jag vet inte om jag skulle våga köra ett JRPG liksom, från Japan som heter Day of the Tentacle. Nej, om jag vill ge mig in på den runden heller. Dagens bästa, sen vet jag, Soul Blazer var ju också ett av dem som jag körde väldigt tidigt. Jag vet inte, räknas ActRaiser som ett JRPG ens? Jag skulle nog kalla sådana spel för mer action-RPG, typ Soul Blazer, ja, där man springer omkring och slår saker, typ Secret of Mana och sånt. Så jag har utlämnat dem lite. ActRaiser är ett JRPG. Ja. Det är bara action-JRPG. Det räknas som ett sånt, men det är mer åt action-betonat, men det är fortfarande klassificerat som ett JRPG. Så. Det är intressant det där, för jag tänkte igenom liksom, vad är egentligen ett RPG eller JRPG då, och jag tänkte lite att ska det inte vara att det är flera spelbara karaktärer? Det har väl blivit lite så skulle jag säga nu, att när man tänker på JRPG så klassificerar man det som ett storytungt spel men ibland oftast turbaserad combat av något slag med liksom, det är många karaktärer, det är ett party, men egentligen så är JRPG liksom ett japanskt RPG så att alla RPG som kommer från Japan, så att det är väl en betoning som har liksom ändrats som tiden har gått, så att jag tror att nu ligger vi mer när vi tänker när någon säger att ja men det är som ett JRPG, då är det liksom det är turbaserad combat eller alltså, liknande. Jag men, tycker ju ändå att det behöver inte vara turbaserat för att det ska vara ett JRPG, eftersom nej, precis. Väldigt många JRPG som släpps nu har oftast liksom option att liksom ha, okej, vill du ha turbaserat eller vill du ha realtid eller action? Det är ju bara, och det har ju alltid funnits metern också, man kan ju stänga av den. Precis, det är bara att se Final Fantasys utveckling genom tiden. Liksom, vi har ju gått liksom från den statiska, det stod på varsin sida, till liksom fritt springa omkring och liksom välja vad du vill göra. Så att, alltså, jag skulle väl egentligen klassificera ett JRPG, förutom det uppenbara att det är från Japan, så är det väl mer att de är väldigt, väldigt storytunga. Och de har ett ensemble av karaktärer oftast. Väldigt unga karaktärer. Ja, men precis, väldigt, väldigt så här, unga karaktärer. Det är typ, det är ofta en så här hero's journey typ av story oftast och sånt. Så att det är väl nog mer typiska av JRPG. Så finns det ju oftast, sen finns det ju alltid så här outliers också för just dem. Men självklart. Men men ja, jag skulle som sagt klassificera Soul Blazer i alla fall och Terranigma, vet jag, för båda de körde jag på. På SNES-emulator och Act Racer. De var väldigt tidiga för mig i alla fall. Jag vet, jag körde, och speciellt Soul Blazer var ett sånt där spel som jag gick tillbaka och försökte hitta senare, för jag inte visste vad det hette. Du känner, du har spelat, jag har spelat det här spelet, vad heter det? Jag har fortfarande ett eller två sådana här spel som jag liksom bara, jag har ingen aning om vad det heter och jag kommer nog aldrig hitta dem i mitt liv. Ja, nej, men precis, det var så här, jag satt så här, det var så här flera år liksom, så här, bara, alltså, det är ett spel, du går ut, du spör monster och så har de så här sektioner, du spör dem och så kommer det tillbaka byggnader och grejer, och jag bara, kan inte hitta den någonstans, så hittade jag till slut Soul Blazer då, och jag vet att jag spelat Terranigma lite också innan det, men jag vet att jag körde genom både Soul Blazer och Terranigma. Och sen är det ju Illusions of Gaia också som jag också körde. Som de är ju typ en lös trilogi av liknande spel är de ju. Så att de var ju väldigt formerade. Men jag tror att just de spelen som var extremt tidigt för mig var ju då Final Fantasy och Chrono Trigger. De var ju väldigt, de var mina formerande RPG-spel. Och det var Final Fantasy 8 primärt då, eller? Ja, precis. Det var ju det som jag... Men jag har ju kört allihopa. Alla som finns från PlayStation och... Alla som finns på PlayStation i alla fall. Jag måste fråga, vad tycker du om huvudkaraktären i Final Fantasy 8? Alltså, när jag var yngre så var han ju liksom... Din idol, tuff. Det är epitome of cool. Liksom. Ja, det är klart. Det var liksom, jag hade liksom karaktärer som jag hittade på som var emulerade efter honom. Och så här. Alltså, när jag har blivit äldre så har jag insett liksom att han är inte så cool som jag trodde att han var. Men han är fortfarande en intressant karaktär, tycker jag. Det är rätt intressant för att jag satt och spelade Final Fantasy 8. Alltså, jag köpte ju det när det kom ut till PC, faktiskt. Men sen så... Vad var det? Kanske förra året eller förra året, så tänkte jag, fan, jag måste sätta mig ner och spela om det igen. Och jag bara hade ett helt annat intryck av karaktären. Jag fick ett helt annat intryck. Jag tyckte inte alls om honom när jag började spela honom igen. Tyckte du att han var en gnällig crybaby? Ja, men alltså att liksom, ja. Men det är väl lite det är väl ofta de är det i ja, men det är lite Final av hans Fantasy karaktärsutveckling. Han har ju en väldigt stark karaktärsutveckling i det spelet. Han har nog den starkaste karaktärsutvecklingen i det spelet överhuvudtaget. Ja. Så att, men jag tycker fortfarande inte... Han är fortfarande inte lika irriterad som fucking Tidus från Final Fantasy 10. Alltså, han är så irriterande. Och jag tycker Cloud från 7:an är också extremt så här gnällig. Men han skrattar inte på det jobbiga sättet i alla fall. Nej, det gör jag inte. Och han... Vi får se remaken sen. Ja. Nej, alltså, det ska bli intressant. Ja, nej, så att jag vet inte. Ja. Ja, vad har du för dina måste-spela-spel? Vad är guldkornen för dig, Rob, som säger att de här spelen måste du åtminstone köra? Final Fantasy, inget av Final Fantasy ligger på den listan, måste jag säga faktiskt. Nej, okej, okay, ja. De är mer spel av sin tid, kanske. Chrono Trigger är nog ett av mina... Det är nog ett av mina topp... fem spel av alltid i vilken genre som helst, tror jag nog. Chrono Trigger ligger där uppe. YS-spelen har ju definitivt blivit så på senare år. Även fast jag hade aldrig spelat ett YS-spel innan. Jag vill säga typ 2006-2007 någonstans där, måste det vara. Jag vet inte, Danne, när skaffade du YS till ditt PSP? Kommer du ihåg det? Jo, början på 2000 någon gång måste det vara i så fall. Jag vet att jag inte körde förrän jag var i gymnasiet i alla fall. Det var då som jag körde det. Och det var jag fick den, tror jag fick min PSP när jag fyllde 20, så 99. Någon gång 99, så därefter någon gång måste det ha varit. Jag vet, men i efterhand så har jag kört alla YS-spel som finns officiellt översatta och release finns då, alla finns ju på Steam och PlayStation Store liksom, så och jag har kört allihop och de har blivit en väldigt stark favorite för mig. Vilken är din favorit av YS-spelen? Alltså det är svårt, alltså de är ju lite, alltså jag gillade väldigt mycket senaste spelet Lacrimosa of Dana, 8 då. Den gillade jag väldigt mycket, men jag gillade Memories of Zelda, det som var spelet innan det också. Alltså de har ju en väldigt intressant story och jag gillar, även fast huvudkaraktären, han är ju en sån silent protagonist mångt och mycket, så gillar jag ändå honom på grund av att han är liksom en äventyrare och hela det. Jag älskar verkligen hela den här äventyrsgrejen som i spelen har liggandes i sig. Att det är liksom, han är inte en så här prophesied hero eller the chosen one på det sättet. Han eller i alla fall inte på ett sätt liksom via profetier, utan han ger sig ut. Han letar verkligen efter de här grejerna. Så han är ju verkligen ute, han är äventyr, han letar efter äventyren snarare än att de kommer till honom på det sättet. Och det är något som tilltalar mig väldigt mycket. Och sen att de står, att historien är väldigt intressanta och det är coola fighter och musiken är liksom typ en blandning av lite så här trevlig musik och hårdrock typ, så att så trevlig hårdrock precis. Rob, jag kollar upp en YS 7 borde det vara i så fall, som jag har på min PSP. Släpptes 2010. Efter 2000 år, så är det rätt fortfarande. Nej, den du hade var ju... Jag kan gå till hyllan och kolla efter sex, det. Det var 6 du hade. Det är Ark of Napishtim, är det? Det är den. Everybody, I'll check. Så går han och kontrollerar. Rätt ska det vara. För jag vet att jag spelade... Nu kommer jag inte ihåg vad det heter bara för det. För det är ett annat spel. Det kom inte till PC. Jag vet att jag spelade en så här... icke-officiell översättning till PC när jag gick på gymnasiet. Så 2007-2008 någonstans där måste det vara som jag spelade den. Men sen kom den faktiskt till PC ordentligt. Det måste ha varit den som kom till 2009-2010 någonstans. För de finns ju alla på Steam nu. Men för ett par år sedan så var det ju dess fortfarande att det tog tag för saker att komma ut ibland som inte alltid blev översatt. Jag hittar det nu. Det är 2006 kom det ut. Det verkar som att stämma med våran timeline på ett ungefär. Yes. Nej, men alltså, de är ju mer action RPGs mångt och mycket är de ju i spelen, men de ligger mig nära hjärtat i alla fall. Sen finns det ju en hel drös med andra RPG-spel och sånt där också som är jättebra och som jag gillar också, men de har inte fastnat lika mycket som just som både Chrono Trigger och spelen. Men då har vi fått höra det från dig. Då kommer jag själv härnäst på listan. Ja, Max. Vart började du någonstans? Ja, det förstår jag. Att jag började i tidig ålder. Jag tror att det första ordentliga JRPG jag fick tag på mig var Final Fantasy 7. Jag fick ett PlayStation 1 då när jag fyllde mig lite. Det var fortfarande, jag var i ung ålder och... missbrukade nästan så här demoskivor som man fick på så här tidningar. Men jag vet inte hur många spel jag har spelat genom dem. I alla fall så det första riktigt ordentliga spelet där, det var ju Final Fantasy 7 då, och jag kan ta för att ge lite perspektiv på det. Jag kunde inte engelska som sagt, så att man fick ju liksom ta storyn genom vad som hände och karaktärernas väldigt begränsade rörelser och försöka liksom utvinna storyn därifrån. Alltså jag håller fast vid att jag lärde mig mer engelska från typ Final Fantasy än vad jag gjorde från faktiska engelska lektioner i skolan. Ja, och jag vet att jag vet inte riktigt när, men jag vet att Jag vet inte om det hände riktigt där, men under Final Fantasys gång, under tiden jag spelar Final Fantasy-spel, så har jag lärt mig engelska någonstans, men jag vet inte vart. För jag vet fortfarande att jag har spelat en hel del spel där jag inte riktigt förstod engelska fortfarande, men ändå började förstå mer och mer. Så att jag lärde ju mig själv engelska genom de spelen. Och saker som försöka spela Metal Gear Solid på PlayStation och sånt också, där de ändå talar engelska om man lär sig, och liksom med text och alltihopa. Så det är ganska bra läroverktyg ändå. Men som sagt, Final Fantasy 7 började vi med. Och som sagt, utan engelsk kunskap lite svårt, men combat var roligt, det var mycket karaktärer, det hände saker, det fasade fram en i alla fall på ett ungefär, så att man visste vad man liksom man hade väldigt mycket tid i den åldern, man kunde gå runt och klicka på alltihopa, man var ganska lättlärd ändå, förstod lite vad saker var. Det var jättespännande att få materia och bara, åh, jag har fått en ny materia, jag undrar vad den gör. Och det var ju inte att läsa, men vad gör bio till exempel, alltså gör poison, det fattade man inte då, utan man bara, jag provade det alltihop och såhär, det här var skit, den var ingen, den här skjuter eld, den var mycket roligare. Ja, titta, fienderna får gröna bubblor om för huvudet, det är nummer de inget bra. Ja, precis, men så här, det är ju ingen skada, den skiter vi, den kastar vi. Så att mycket sånt, och levla alla materia, levla alla karaktärer. Och jag kommer ju ihåg att jag visste ju att jag hade inte kommit så långt, för att jag vet att jag fastnade på direkt, för de som har spelat Final Fantasy 7, när man kommer ut från första området Midgard då, och kommer ut, springer runt lite i öppna overworlden där, så kommer man ganska snart till en farm där man kan då träna chocobos, och de lär en hur man fångar chocobos då för att springa i overworld. Och det finns ett stort swamp där med en jättestor orm som är en boss då, som man inte ska kunna komma förbi, utan tanken är att man ska fånga en chocobo då för att den springer snabbare och springa runt den där då, för annars kommer den att fatta hela tiden. Det fattade ju inte jag. Så att jag sprang ju och grindade på det stället tills jag var stark nog att få dö på den här jäkla ormen innan jag kunde spela vidare, och var grovt överlevlad en stor del där. Och då vet man hur mycket liksom det här spelet liksom kunde vara. Om man kunde sitta där och grinda bara, och jag förstod inte liksom bara, hur ska man kunna klå den här ormen? Det går ju inte. Och saker som att, ja, nu reser han på sig, och så säger karaktärerna, åh, attackera honom inte nu, för då kommer han göra en jättestor counterattack. Det fattar inte jag. Jag bara, jag attackerar mer och mer och mer och mer, och tills man var stark nog att klå den där jäkla ormen. Så att, Jösses, Gud, dina grinding-tendenser påvisades tidigt alltså. Jo, precis, på tal om grind, jag försöker komma på vilket Final Fantasy, men när de införde de här klasssystemen, du kunde vara bard eller du kunde vara liksom fyran, femman, för jag vet att när jag körde det liksom, så fort jag lärde mig en ny karaktär så var jag på samma ställe och liksom levelade upp dem nästan till max bara från start liksom. Jag bara, jag är här, jag har en ny karaktär, då kan jag hålla på att levla. Man ska se allt vad den kan göra. Precis, så det var ju lite omständigt kanske. Ja, men det vet jag också, som liksom man ser så här, som när man levlade materia från Fantasy 7, att få de här bara, åh, nu får jag Ice 2 till exempel, eller Fire 2, åh vad häftigt, och sen bara, åh, undrar hur trean ser ut, ja men då springer jag runt i det här stället tills jag har det, det tar ju en evighet, men det gick ju, och sen, åh vad häftigt det är. Jag tror också sen blir sista bossen jätterolig. Alltså, jag har kört nästan alla Final Fantasy, jag har nästan kört att jag har liksom, när fort jag startar ett spel, då jag sprungit runt med gubben och levelat upp han till level 10, och sen bara, nu kan jag bränna igenom första biten utan problem. Jag tror det var i Final Fantasy 13, ett spel som jag tyckte väldigt mycket om faktiskt, även om en del tycker att det är ett korridorspringarspel. Så det fanns det någon gräns på hur mycket man kunde levela upp, och det blev lite, nej men jag kan inte levela upp mer nu, utan då måste jag gå vidare och sen kan jag levela upp mer. Så liksom. Ja, det är lite surt. Ja, det är det, jag vill det är bli overpowered. Ja, jo, det vill jag också. Och det är sån, jag gillade Lightning som karaktär. Ja. Ja, precis. Jag gillade Lightning och blev så jävla sur när jag inte fick spela med henne längre. Mm. Så att då ville jag inte spela precis, mer. Jag tyckte det var bra stridssystem. Jag tänkte komma till det sen, att jag tycker det är viktigt, eftersom man slåss mycket i sån här RPG, att det är ett roligt stridssystem. Och jag tyckte om det i 13, och även i 10 tyckte jag var väldigt trevligt också. Man kunde liksom switcha. Ja, det var och bra. Ja. Jag tycker om sådana här potion man kan ta, så liksom, nu är det 25% min chans att du stöter på en random encounter. Jag bara, yes! Skaffa massvis med sådana. Köper 99 sådana så här. Aldrig använt dem. Någonsin. Även fast jag är så skitirriterad på random battles. Alltså, jag är så glad när jag spelar i spel som inte har random battles. Liksom, för jag hatar verkligen dem. Okej, okay, ja, det ser man. I alla fall vidare i historien. Så gick vi från Final Fantasy 7, vilket jag säger att jag klarade inte det. Jag kommer ihåg att jag kom någonstans där jag fick ubåten, Och så skulle man gå och hämta en nyckel någonstans, men då hade man liksom låst upp hela overworlden. Man hade liksom ubåt, man hade highwind, kunde flyga runt. Och jag visste inte i storyn vart jag skulle, för jag kunde fortfarande inte engelska. Så där fastnade jag i spelet och inte kom längre. Jag bara gick runt och grindade. Jag vet att jag var i ubåten och man går ner till ett kraschad, jag tror en annan ubåt där man gör jättestarka fiender. Du ser, det skulle där aldrig hända i Final Fantasy 13. Där har du korridorer du följer liksom. Alltså, Max, jag måste ju säga att jag är väldigt imponerad att du kom så långt i spelet utan att kunna engelska. Jag kom aldrig så långt i spelet, jag kunde engelska. Ja. Ja, när jag kom, alltså jag var väldigt mycket sån, verkligen här, åker runt till alla ställen och talar med allihopa. Till exempel, jag kommer ihåg, på tal om det här med sorgliga tillfällen då, och inte det primärt sorgliga som alla säger då i Final Fantasy 7, men jag vet inte om ni vet det, för att man tappar bort Cloud på ett ställe. Mm. Och sen blir det Tifa som blir partyledaren då och ska springa och leta. Och man hittar honom i en liten by mitt ute i skog någonstans, där de säger, ah, ser du han som sitter i rullstolen som liksom har fått Mako poisoning eller vad det är. Han är B.J. Blazkowicz. Men då att jag kommer ihåg och liksom bara, och det fick man genom att Tifa gick och talade med en hund i en random by mitt ute i skogen. Jag vet inte fasen hur jag lyckades hitta det. Men då gjorde jag det. Och det var nog bland de sorgligare momenten, för det, jag kommer ihåg liksom fortfarande musiken av som spelar som är lite så här halv mysterisk, läskig när han sitter i rullstolen där, och man hör liksom hur han bara sitter och talar liksom random ord. Jag fick ta min mamma och liksom komma in och översätta vad han sa, och de säger bara, the angels, they're looking back through the black mirror, och det gjorde ingen sens, att det gjorde inte saken bättre heller. Min mamma satt bara förvirrad, jag har ingen aning vad man pratar om. Ja, vad säger de? Jag förstår inte. Yes. Men det vet jag, det var riktigt sorgligt när jag såg liksom min karaktär som jag har spelat, som jag har levt mig in i, eftersom att jag har ju inte fått någon story, utan jag har ju tillfört min egen story väldigt mycket, så att den var ju mer nästan personlig på så sätt. Och veta att han ligger i rullstol, sitter i rullstol och bara liksom inte koherent på något sätt, och det är läskig musik och så, det var tungt. Det fanns ett till, för sen så vet jag att jag fortsatte spela Final Fantasy 8, också fortfarande inte kunde engelska, och det förstår jag inte, det systemet är ju skitkomplicerat med junction och equippa och draw och allt vad det har. Jag tror aldrig jag har förstått det till 100%, alltså måste jag säga. Jag har spelat det spelet så jävla mycket, och jag är fortfarande väldigt osäker på. Jag tror att senaste gången jag körde det, vilket är ju säkert en 10 år sedan minst nu, Så läste jag faktiskt alla tipsen, för då kunde jag engelska tillräckligt bra för att förstå det ordentligt. Och då satt jag här och sa, jaha, okej, jag förstår nu ungefär vad de vill att jag ska göra. Okej, men det här kommer göra spelet mycket lättare nu när jag faktiskt fattar vad fan det som händer. Innan det så var bara, nej men jag gillar de här GFs, gör jag. Så då använde jag dem. Det systemet väldigt, alltså det är så olikt också. Det är så unikt. Det var svårt. När jag spelade också först åtta, jag bara, what the fuck, alltså. Så jag slutade spela och sen så tog jag mig an det igen. Men det var svårt. Det är ju inte förrän typ sist för 2 år sedan eller någonting sånt som jag spelade. Som jag verkligen, ja, men det är nu när man går tillbaka till att bara, ja, men nu kanske jag skulle kunna förstå det ordentligt. Ja. I alla fall, jag spelade det där spelet och fastnade jättemycket väldigt tidigt, vet jag. Man skulle in och fånga, det så här någon GF som är 2 stycken beasts, en stor och en liten eller något sånt där, en liten skog. De hittade jag aldrig av någon anledning, så att där fastnade jag tidigt. Och sen så när jag spelade det igen senare, så vet jag att då var min, jag tror det var 3:e skivan, att det var ett hack. Man är i någon så här future-liknande stad med Squall och gänget, och det kommer någon cutscene och där hängde sig min 3:e skiva som jag var på, så jag fick aldrig klara av det spelet heller. Övertom det sen så vet jag att jag var ju fast vid hela Final Fantasy-serien, att jag vet att jag såg Final Fantasy 6 då på, till PlayStation också, och tänkte, och jag vet att jag var så besviken att jag hade jättesvårt att sätta mig in i det spelet till att börja med, för att jag förväntade mig liksom 3D-grafik. Jag hade ju inte spelat mycket liksom. Jag hade spelat på NES:en tidigare, och sen PlayStation var 3D och det var så mycket häftigare då. Jag vet inte hur man skulle se nu att den grafiken är häftigare än NES-grafiken, men det har väl med hur saker åldras. I alla fall, jag vet, stor besvikelse när jag tittade på baksidan och ser att, och hur man kunde intala sig själv när man var liten att se att kollar på baksidan och ser att allting är sprite, men ser typ en cutscene på att, alltså, säga att ja, men det är så här spelet såg ut, det här är en remake, så att allting kommer vara i 3D, och ändå så köper jag det för att det måste vara så, för att så är ju de här Final Fantasy-spelen. Stackars och kommer hem och ser liksom sprite och bara, nej, men det här är ju inte rätt. Sen i alla fall gav mig in på det och såg att ja, men det var ju som ett Final Fantasy och kunde ta del av det i alla fall. Men sen gick jag då uppåt, jag var liksom, jag kom tillbaka till det här spelet sen och tyckte om det mer liksom i mina äldre dagar än vad jag gjorde just då, för då var jag mer besviken på grafiken. Och sen gick jag upp då till Final Fantasy 9, vet jag då, där hör liksom, det var mina favoritspel, jag hittade liksom i butik, åh, det är nya Final Fantasy, den måste jag ha! Och då ta och spelade. Och så vet jag, nian var också väldigt bra, tyckte jag. Den är också lite unik. Vart väldigt deprimerad. Jag vet inte var, jag kunde fortfarande inte engelska komplett. Och jag vet att jag började förstå engelska, men jag var liksom så ledsen att jag gick till min mamma och grät och sa liksom, det är så här kan de inte göra. Ja. Det var väldigt påverkande då. Och det var, jag vet inte varför, jag tror att, nu vet jag inte vad huvudkaraktären heter knappt. Zidane heter den. Var uppe i något sånt där stort domedagsskepp där som hade varit nere och förstört. Och bara, oj vad länge sedan jag spelade det här spelet. Och alla hans kompisar kommer upp då och hjälper han liksom försvara honom. Men han säger att, nej men var inte med ungefär, för att jag kommer bara skada er eller något sånt där. Jag vet inte vad han säger, men han viftar bort dem lite, om man säger. Och fortsätter att gå haltandes igenom då, fight efter fight efter fight. Folk hjälper honom och alla hans kamrater är där, men han viftar bort dem. Och där tyckte jag det var det mest tragiska. Jag visste ju inte vad han sa. Jag visste bara att han gick och haltades och var skadad. Och det var ju main-karaktären, och alla hans kompisar ville inte att, de var där för att hjälpa honom, men han sa att han inte ville ha deras hjälp. Och det var också emotionellt tragiskt. Jag måste flika in här, för är det inte typ en bossfight också? Jo, det är det säkert. Är det inte den, för att där är det, den tracken eller låten eller musiken som jag tycker bäst om av i princip nästan alla spel, speciellt Final Fantasy-spel, det är den här Not Alone eller You're Not Alone. Den, när precis. Den låten börjar spela sig just i det ögonblicket i Final Fantasy 9. Alltså jag får ju rysningar bara av att tänka på det. Ja. Ja, och det, när jag spelade Final Fantasy 15, så jag var så man kan få soundtracks och spela i bilen när man kör runt, eftersom ja, det är typ okay, det enda man gör. Så, och jag bara, fan, jag gick och man kunde såklart, det var ju typ så här, man köpte dem i olika ställen så. Och jag bara kollade varenda en, och jag bara, när jag äntligen hittade Final Fantasy 9 soundtracket, så var det bara den låten jag körde genom hela spelet när jag körde. För att, alltså, jag vet inte, det är typ, den är bara så jag bra. Jag menar, vi har en av de bästa karaktärerna, Vivi, ja, i spelet. Jag kan inte glömma bort att du gillar, att du älskar Vivi. Vivi är fantastisk, det är den bästa karaktären. Det är liksom en sån som man kan verkligen så här mysa in sig med, liksom. Så genuin, så fin, som Felix skulle säga. Man behöver inte säga mycket för att vara omtyckt. Precis. Utom i podcast. Men. Ja, precis. Det hade varit skumt för vi hade varit som Vivi, va? Vad tycker du, Vivi? Jag håller med. Hon skapade mig. Är jag gjord för krig? Ja, men där har vi min lilla resa i alla fall. Och det är primärt det genom Final Fantasy 7, 8, 9 som jag upptäckte genren och sen dess har spelat som en tok. Men 7:an ligger ju, som sagt, det är väl oftast som en Final Fantasy-spelare. Det första man spelar är nästan ens favorit när man talar om det. Och för mig så var det ju då 7:an. Jag tror att många något kring, just för att det kom ju till PlayStation då. Och det var det bland de, liksom innan det började översättas och sånt där då. Så att, det var ju också... Alltså det första mest tillgängliga Final Fantasy-spelet i Sverige. Precis. Tror jag också. Precis. Efter så, Mystic Legend. Ja, men liksom ändå typ, och det var ju på PlayStation 1. Så ja. Det var ju oerhört mycket reklam för det också. Precis. Så det var snygg grafik innan citattecken. Ja, det var lite lite specialare. Men som sagt, och där skulle jag rekommendera något spel till någon nu, så... Alltså, JRPG som en genre kan vara svår att rekommendera ibland, för just det här så story-tung som de är. Men jag skulle ju ändå... och då tänker man att, men är det för storyn, så tycker jag visst, 7:an har en bra story. Åttan har en intressant story också. Nian har en intressant story. Sexan har en väldigt bra story tycker jag. Tian också, om man kan undvika liksom, jag kommer ihåg när jag spelade tian första gången att det var helt otroligt för grafiken och de hade röster. Så att då spelade hemma hos en kompis och började om liksom, på ny spaning varje gång jag kom dit. När jag spelade tian, jag älskade tian när jag var liten, men jag hatade rösterna. Det är okej. Okay. Vad hette hon? Yuna? Eller? Ja. Jag tyckte hon lät bajsnödig. Seriöst, jag störde mig så himla mycket. Och också på Tidus också såklart. Men... Nej, jag vet att jag var för ung och naiv för att tänka på det. Jag tyckte allting var jättehäftigt bara då. Nu på senare tid så jag tänkte, jo, de kanske inte var så bra, men de håller fortfarande nästan. Jag började bli tillräckligt gammal att jag förstod ju engelska då utan problem. Men de börjar bli nästan för liksom, lite så här halvnostalgi på det. Så att jag uppskattar dem fortfarande för jag tyckte att de var så jäkla bra när jag spelade dem första gången. Mm. Alltså, om jag kollar hur det är nu liksom, så känner jag att jag orkar nästan inte med sådana här spel längre. Nej, men det är lite så att man säger, ska jag orka spela? Det är ju jättelångt spel. Ja, men alltså som jag spelar Blaster Master Zero nu, det var skönt. Så här, liksom. Det var lite, de pratade lite ibland och så var det liksom... Jag uppskattar mer okomplicerade grejer. Jag tycker att många av de här rollspelen, de har liksom blivit mer och mer komplicerade. Så här, liksom. De måste där kanske förnya sig och göra dem annorlunda. Men jag vet inte. Från början var det typ man kunde välja mellan attackera och item och fly ungefär. Och sen så... Ja. Det är väl mer typ så att man vill kanske ha ett annat momentum liksom, när man spelar. Nu. Ju äldre man blir, eftersom man har så andra många faktorer runt i livet. Att liksom, jag vet inte om jag orkar sätta mig ner och gå in på djupet i det här spelet. Det är lite så att man måste liksom orka sätta sig. Man vill ju självklart in i det djupet, men man har ju ett liv att ta hand om runt omkring om man känner att jag har inte tid att spendera liksom 80-100 timmar som jag skulle vilja på ett JRPG som man har där. Sen mitt stora problem med många JRPG är att många använder ju fortfarande turbaserade eller på någon variant av det i alla fall. Och det är, jag orkar inte. Jag älskar också turbaserat. Ja, det. Jag orkar verkligen inte med turbaserat. Jag vill ha real time. Nej. Jag är nog mer på så här, turbaserat är en någonting som jag inte har emot. Om vi skulle gärna kunna gå tillbaka till det lite mer och göra det på ett bra sätt. För att det är ju mer egentligen av pussel skulle jag vilja säga. Speciellt som du ser i... Jag vet att jag spelade nian igen. Och vet att jag tyckte inte om deras turbaserade Final Fantasy 9 då. För att jag tyckte att det var så... Jag ville att allting skulle ha en väldig turordning. Att jag kände att men nu ska jag göra det och sen ska jag göra det och sen ska jag göra det. Att har jag valt liksom... Tre av mina karaktärer har valt att göra en action. Och sen väljer bossen, ser man. Okej, nu har bossen valt sin action. Och då tycker jag att men då ska mina tre karaktärer gå först och sen så bossen tur. För det var den turordningen vi fick liksom våran tur. Men att en av mina karaktärer gör en sak och sen attackerar bossen, det blev jag tokig på. Och att det inte var liksom direkt. Och det gjorde ju tian väldigt bra. De hade ju liksom en väldig, beroende på vad du gjorde, attacker liksom var hur snabbt du kunde göra en attack igen. Så du hade ju väldigt liksom en kö på att här ser du liksom i förväg de liksom nästa 8 eller 10 turerna, om man säger, som vilka som ska attackera i vilken ordning. Och säger att men då ska jag göra en quick attack på den här personen, för då hinner jag attackera igen på den här andra personen och kanske döda den innan den kan attackera mig. Jag kan tycka om sånt, men jag tycker att det seger ner en massa. Jag vill hellre ha lite mer, jag vill ha real time, jag vill ha liksom den här adrenalinkicken man får när man sitter och bara, jag ska spöra bossen, kom igen nu, bam, bam, bam, bam. Som ja, det är nog väldigt, väldigt skillnad liksom, som sagt, att leva sig in i real time och till skillnad från att liksom, som strategiskt planera ut att jag ska göra det här på bästa sätt, det här kommer vara en utmaning. Det, jag tror det är två väldigt olika mindset som båda har sin plats i spelet. Ja, men det är klart att de har. Min preferens är real-time. Jag försöker vara diplomatisk och bara säga att jag håller med, det finns en annan sida också. Är det nu jag ska säga så att jag har lust att bara liksom hoppa ur det här och slå igång min PS2, för jag har alla Final Fantasy liggande på skiva här. Jag bara vänder om, slå igång TV:n och så ignorerar jag totalt och börjar spela någonting. Jag känner så här, börjar klia fingrarna. Absolut. Ja, men då ska vi gå över till Sara. Nu får du berätta för dig då. Vad har du för start på det hela? Det är nu, säger, det är nu, det ska vara intressant för att Sara bara, jag hatar JRP. Vi bara, wow. Jag tänkte precis säga det. Jag har aldrig spelat ett JRP. jag tänkte bara inflika att typ ingen har nämnt Final Fantasy 12. Men om vi går... Har det liggandes precis här. Jag kan skicka en screenshot till dig. Jag har en väldigt bra anledning till varför jag inte har... Ja, ja precis. Men i alla fall, en gång i tiden så var jag liten. Och det är jag fortfarande. Men, fan, hon hann före mig. Hon hann före mig. Det var du som sa. Hon hann före mig, jag hann inte. Jösses. Nej, men alltså, när jag var liten, hur jag introducerades till JRPG var ju dels för att jag spelade spel hos kompisar så himla mycket. Och alla vi hade olika konsoler. Jag hade NES och SNES och jag hade till och med Commodore 64 och såna här saker. Och andra hade Sega, andra hade typ Atari och såna grejer. Men i alla fall så ingen av oss hade samma spel, såklart. Och väldigt många av mina kompisar hade typ importerat spel från USA. Så Chrono Trigger var ju en av de första som jag träffade på och fortfarande är varmt i hjärtat. Det är bra. Men när jag verkligen kom in i JRPG var som max, det var ju Final Fantasy 7. Och i skillnad från Max så kunde jag engelska. Men jag hade inte spelat själv. Jag hade inte PlayStation 1 själv. Och mamma hade inte råd att köpa så här. Men jag introducerades till det spelet av en klasskompis. Och i princip i flera månader så typ så här, gick vi hem till honom och spelade Final Fantasy 7. Och vi printade ut guider och hade liksom alla materia och vad det fanns och så här. Alltså vi verkligen nördade ner oss i det och till slut så fick jag ju ett PlayStation 1 och kunde sitta själv med det, för att det har alltid stört mig att jag själv, jag är en liten enstöring så att säga, så att jag tycker om att sätta mig ner och göra det liksom på mitt eget sätt. Speciellt när det gäller det kan vara kul att göra det med andra, men ja, det man ska göra på sitt eget sätt också. Ja, men liksom det är rätt kul för att typ han blir så förstörd när det här döden kom. Mm. Som alla vet. Ja, så är det hemligheten som spoilern som jag vet inte hur gammalt precis. Det spelet är. Det är inte det slutet på första skivan till och med. Alltså, ja, det kommer ju väldigt tidigt liksom. Och jag bara för att jag alltså Heartless. För mig ja. jag hade tyckt att hon är en speciellt intressant karaktär. Nej, bara. Exakt. Exakt liksom. Visst, jag tycker om rosa och sånt här, men fan, jag bryr mig inte. Tifa är men i alla fall. Ja, tack. Tifa. Men det jag anyway. min karaktär någonsin, min favoritkaraktär under alla Final Fantasy spel har varit Nanaki eller Red 13. Och hans historia. Och det var hans historia som fick mig verkligen att typ sätta mig in i typ JRPG, för att jag tyckte det var en väldigt sorglig historia. Mm. Och den är inte konstigt att jag blev vegan alltså. Men jag är djuren. Jag tyckte, jag som sagt, det satt ett intryck till mig, och när jag äntligen fick min egen PlayStation 1 så köpte jag liksom de här andra som släpptes, typ 8 när jag släppte, och 9 är ju också. Så det fortsatte så att säga, med Final Fantasy. Och in på PlayStation 2 så var det ju Final Fantasy 10. Så att jag har ju också introducerats i JRPG via Final Fantasy, som typ alla har. Känns det nästan som. Nästan alla. Men, ja, men som sagt, det var nog stort i Sverige just att det var mycket marknad för det. Ja, så att många kom in i det just då. Precis. Och JRPG så blev snabbt en av mina favoritgenres. Så att jag kan liksom jag tycker som sagt storyn, och jag tror jag fick en outlet till att, eftersom jag redan kunde engelska, så tyckte jag det var kul att liksom kunna använda det på ett helt annat sätt. Ja, men Sara, du är ju så mycket äldre än de flesta andra som har pratat här nu så. Ja, lille Danny. Så mycket äldre är jag väl inte. i alla fall. Max och Rob i alla fall. Ja, men i alla fall... Vi är precis rätt ålder. Ja, så ja, blev det ju liksom Final Fantasy 10-2, blev besviken. Och sen så kom ju Persona, som jag typ älskar den serien också. Eftersom det var lite mer... det var lite murder mystery också. Lite mysterium. Ja, men de har också väldigt bra... Jag kommer ihåg, jag såg Persona 4 på en playthrough som Giant Bomb gjorde. Som var jättebra fortfarande, tycker jag. En otroligt bra playthrough, mycket underhållande. Persona, och sen efter det, ett av mina favoritspel. Ja, så spelade jag 3:an, vet jag, på PSP. Själv då. Så 5:an ligger på att göra-listan nu. Ja, bra. Även fast den inte hamnade på Game of the Year, eller vadå? Nej, men ja, det var men ju min Game of the Year så det, och det är det enda som gäller för mig. Precis. I alla fall, om vi ska gå in, ja, som sagt, jag halkade in på JRPG. Så ja, vad är dina favoriter då, som jag, du tycker att andra ska spela, om du vill rekommendera några? Då har jag en hel lista. Ja? Topp 10. Sitter du med en punktlista på så här 20 precis spel? Låt mig ta fram min pärm. Precis. JRPG of my life. Min Excel-fil. Och plats nummer 100. Precis. Så om ni vill somna så kan jag läsa upp en lista. Ta topp 5. Nej, men Chrono Trigger såklart. Yes. Ja. Och det är inte bara storyn utan musiken. Musiken är extremt rolig. Musiken har så stor Umatsu, del för mig. Och JRPG-spel i sig har så sjukt bra musik, tycker jag. Jag vet inte vart det kommer ifrån, men av någon anledning så har ju de musik varit en självklarhet. Att om du ska göra ett JRPG, då måste vi ha bra musik. Det är så mycket känsla i det också. Som ja. Sagt, och det är ju som sagt den där scenen i Final Fantasy 9. Ja. Som bara, liksom, bara tänker på för gashud. Ja. Jag tror att det kommer väl ifrån att de inte hade någon röstskådespeleri, så de kunde inte lägga in känslan. Det måste liksom uttrycka det på något sätt. Som vi vet från filmindustrin, att liksom musiken tar ju fram väldigt mycket känslor. Som vi inte har något tal och, liksom, och vi har pixel art, så är det klart att musiken får ju liksom driva fram den känslomässiga tillståndet vi ska vara i de scenerna just då. Också är det ju det är ju väldigt bombastiskt, det är stort, det, liksom hela världen står på spel. Det är klart, det är musikalisk musik. Det har ju alltid varit så. Okay, jag vet ju vissa... jag tänkte jag skulle fortsätta med. Yes, go on. Sorry. Men Chrono Trigger. Yes. Såklart. Ja. Final Fantasy 7, mestadels för att det är nostalgi för mig. Precis. Det är det jag är lite osäker på om man ska rekommendera den eller inte. För jag vet att många kommer nog inte tycka om den. Om ni skulle titta på det med dagens ögon, om man säger. Om man tar av sig nostalgiglasögonen. Tycker ni att det är ett bra spel? Grafisk. Jag tycker storyn är bra. Precis. Jag tycker om karaktärerna. Jag har combat-systemet är okej, skulle jag säga. Jag skulle säga om man spelade så skulle man känna väldigt mycket vad häftigt det här var för sin tid. Jag vet inte om man skulle verkligen kunna sätta sig in i det som det är nu. Men Final Fantasy 7, det är så himla mycket som händer i det spelet, som är så himla mycket olika moment, som egentligen kanske kan vara lite förvirrande för att typ det är, och så om man väl tänker på det, det är ett jävligt crazy spel. Som den där gången då Cloud var tvungen att klä sig till en kvinna liksom och förföra den jävla äckliga gubben. Vi ser fram till remaken. Som sagt. Och där är ju min favoritkaraktär Nanaki. Och det är väl mest, alltså ja. Jag tror att Final Fantasy, det är där jag liksom började inse typ story och att få liksom en känsla för karaktär helt enkelt. Det har fått djup som kan, till exempel Mario inte har för min del och så här. Men och sen så går vi vidare. Final Fantasy 9 tycker jag ju då om, såklart. Persona 3 eller ja, nästan alla, men 3, 4, 5 och Nier. Ja. Nier har ett underbart soundtrack också. Oh ja. Ni Nino Kunai såklart. Jag vet att det är många som inte håller med mig, men om det gäller. Det är ett bra spel. Ja, en lilla drake. Ja. Den är viktig, okej. Okay. Ja, typ. Just, alltså på senare tid så har det ju varit Persona 5 och Nino Kunai som har varit de JRPG som har faktiskt ja, väckt någonting inom i mig när det gäller story och så. Final Fantasy 5 tyckte jag om. Det är bara det jag hade lite svårt att relatera till karaktärerna eftersom det var mest fem, eller fyra killar i en bil. Jag måste erkänna att jag har något svårt att också relatera till fem killar i en bil, måste jag faktiskt säga. Jag tänker bara mest, vad ska du hitta fyra andra personer som ska låtsas vara dina vänner? Ja, jag har ju er. Ja, precis, vi får alla ta en roadtrip. Ja, nu var inte Sara jag sa det till, utan det var till Rob. Nej, det var till Rob. Jag är fullt medveten om att det var mig du pratade med. Så ingen tror att liksom, nu är han igång och dissar Sara här nu. Nej, det var Rob jag dissade här nu. Så här. Ja. Sara har mer än tillräckligt med vänner, så hon skulle kunna fylla en minibuss. Sådär. Ja. Jag har tre vänner inom gångavstånd. Kanske en minitrooper. En minitrooper. Men ja, absoluta favoritspelet, det vet jag inte. Det är nog vi gör en lista på dem istället, som sagt. Ja, får de dela plats. Vi får börja spela om de flesta kanske. Ja, nu så är det, vi får spela om våra favoritspel så att vi kan ranka dem ordentligt. Jag känner att det vi kan ta ifrån det här liksom är att generellt sett är Chrono Trigger ett av de gemensamma spelen här utöver Final Fantasy, men att det kommer från samma studio, som är att Chrono Trigger känns som det som väldigt många har lyft fram. Jag tror det håller. Chrono Trigger var speciellt på något sätt. Jag är inte riktigt säker på om jag skulle säga att det var revolutionerande på något sätt, men det tog alla bra element från just JRPG-spelen och samlade dem i ett, och så hade de en cool story, cool jättebra karaktärer, de hade liksom intressanta moment, de hade hela tidsresegrejen, vilket är alltid bonus i alla fall för mitt håll. Bra musik liksom, combat-systemet var intressant, enkelt men ändå bra. Och det jag tycker är intressant i fighting-systemet är att liksom, beroende på vilka du har, kan du få specialattacker som är liksom specifikt för de du har med. Ju. Ja, kombinera så. Jag vet inte om det var första spelet som gjorde det, men det var väl ett Dream Team som låg bakom det. Var det inte bland annat Akira Toriyama som gjorde Dragon Ball? Han gjorde artwork. Han gjorde karaktärerna, och sen Nobuo Uematsu gjorde musiken, och sen vad fan heter den? Jag för mig att han stängde in sig, har jag läst, och gjorde musiken tills han blev nästan galen. För det skulle, han gav sig på att det skulle vara perfekt musik, liksom. Och det lyckades han med, men han blev nästan galen på kuppen. Så. Ja, alltså, jag tror med JRPG också att det är så stor frihet i, liksom, man kan... Visst, det är mycket story och så här, men oftast kan man också skräddarsy sitt gameplay efter sitt eget tycke. Mm. Och det älskar jag. Att man ska kunna göra. Man kan välja vilka karaktärer oftast man tycker om. Vissa spel nu för tiden är det väldigt linjära, och det är bra det också, kan jag tycka, eftersom ibland så kan det vara skönt att typ bli visad var man ska gå istället för att man virar runt sig och blir frustrerad. Men... Något som är väl något som är ganska starkt, som jag känt i alla fall i många RPG-spel, är att det är mycket springande fram och tillbaka till ställen. Och det är linjärt, men det känns inte som det, just på grund av att du måste springa fram och tillbaka mellan olika ställen hela tiden. Världen är ofta så pass stor att det inte känns som det är linjärt, även fast det är det. Ja, oftast är det ju så att det har hänt någonting när man kommer tillbaka till vissa ställen. För bara säga en sak. Jag läser här just nu, det står om han som gjorde musiken typ till Chrono Trigger, Yasunori Mitsuda. Tillsammans med Nobuo Uematsu. Jag tänkte det, var det han? Nobuo som gjorde det? Jag försöker komma ihåg vad det var för någonting. Som jag... Ja, nej, men det står liksom att Mitsuda was assigned as the sole composer for the game, in the end creating 54 tracks for the final release. Mitsuda drove himself to work hard on the score, frequently working until he passed out. and would awake with ideas for songs such as the ending for the game. Han fick stomach ulcers and had to be hospitalized, which led Umatsu to finish the remaining tracks for him. Mm. Okay. Om man säger så här, det som de dubbade till Dream Team var alltså Hironobu Sakaguchi, han som skapade Final Fantasy. Mm. Yuji Horii, som var någon sån här freelance designer, och han som skapade Dragon Quest. Och sen Akira Toriyama, som då gjorde alla karaktärsdesigner och sånt. För övrigt var han som har gjort Dragon Ball-karaktärerna. Ja, och Dragon Quest-karaktärerna för övrigt. Ja, jag skulle önska att vi kunde få en uppföljare på skiten, på Chrono Trigger. Du menar Chrono Cross, men det hade absolut ingenting med det. Och jag vet att i en intervju ganska nyligen så sa de att de hade en trea, alltså de var i planeringsstadiet för en trea, men att det är liksom så mycket annat som kom i vägen att de fick helt enkelt bara skippa det, vilket jag... det är så synd. Jag vill bara att Chrono Trigger ska släppa här. Du kan köpa det på mobilen. Kostar typ 300 spänn eller något sånt där. Det är inte DS. Jag har inte DS. PlayStation 1. Spelade på. Ja, men du kan köpa det på PlayStation Store för som en sån PlayStation 1. Nej. Ja, om man har ett amerikanskt. Nej, jag på PS Vita. Jag fann att jag såg att jag kunde. Jag kunde köpa det i alla fall. Men det jag alltså, vet att det man är kan det till i USA, men... Men det är ju ett PlayStation 1-spel, är det ju. Det står att det har portats i mobil, virtuella konsoler, PlayStation Network, står det. Ja, ja, men vad jag för mig var att Chrono Trigger inte släpptes på PlayStation Network i Europa, men det kan ha ändrats, jag vet inte. Alltså de har ju ändrat mycket av det där, för förut så var det ju till exempel så att YS-spelen, de fanns ju inte heller... Nej, inte YS, psykoden. Ettan och tvåan, de fanns ju inte till PlayStation Store eller något sånt där heller. Psykoden för övrigt är också sånt där, ettan och tvåan, också så här JRPG som var som jag älskade väldigt mycket. Jag kom på dem nu bara. men de var också, de fanns bara på typ japanska, eller nej, de fanns bara på amerikanska PlayStation Network, men nu så finns de här i Sverige också, i Europa. Tänka sig, som tur vi har. Jag skulle vilja fråga, vilket är det sämsta JRPG-spelet ni har spelat? Det är svårt, men det är väl många man har gett upp på. Men... jag går väl på 8 ganska fort. Intressant. Jag är osäker nu. För jag kommer faktiskt inte ihåg. Ja, vi har hållit på tillräckligt länge och talat om JRPG. Jag tror vi ska... försöka ta oss vidare så att vi blir klara någon gång ikväll i alla fall. Jag kan ju ta och nämna det i liksom en by the way att Sephiroth är ju den coolaste Final Fantasy-karaktären, och till skillnad från Squall så är han fortfarande jättecool. alltså Squalls karaktär, personlighet och så är inte lika cool, men hans utstyrsel och klädsel och svärd är fortfarande jävligt coolt, måste jag säga. Max, du sa runda om, eller att Rob börja prata igen, så jag tror inte... Jag vet, det var mitt misstag. Jag tänkte bara ställa det. Om du skulle börja snacka vapen så hade man kunnat typ sitta här. Och där kom Sara igång också. Oh dear. Ja. I nya Final Fantasy NT ska jag säga att de har väldigt bra röstskådespelare, och varje gång jag har tittat på YouTube-klipp nu inför och hypar upp mig, och varje gång jag ser Sephiroth hoppa in då och säga några repliker, så blir jag, åh, för fan vad häftig du är, Sephiroth. Jag vill nämligen att tycka om Kingdom Hearts också. Kingdom Hearts är också bra. Ja. Det Danny nämnde det. Så. Men då, nu hoppar vi vidare lite mer. Nu ska Rob få tala lite. Han har varit väldigt tyst. Så att nu får vi höra lite korta goda ord om SG-1, en annan gammal klassiker som har med nostalgi. Det känns nästan konstigt nu när vi har talat om JRPG, en helt annan genre. Nu ska vi tala om amerikansk tv-serie SG-1 med sci-fi här. Så att, ja. Stargate SG-1 är en väldigt bra serie. 10 säsonger, två filmer, och sen så har man originalfilmen Stargate också. Så att det är... För de som inte vet vad den handlar om, alltså jag vet inte, de hittar en portal och de åker igen, och de hittar massa äventyr. Ja, nej, jag försökte tänka, ska jag förklara vad som plotten till filmen först, eller Äsch, det är mer, alltså SG-1 är ju verkligen där. Det är den lilla truppen av gubbar som går igenom den här wormhole som de ringer till olika system. Och sen så går de in där och säger, vad fan är vi nu någonstans? Ska de försöka lägga en liten outpost? Och sen stöter de på någon form av alien lifeform som krossar allihopa. Och så måste de fly och lösa det. Och sen löser de det och så blir alla glada. Okej, okay, ja, det är ett sätt att förklara det på, måste jag säga i alla fall. Ja, mer eller mindre, typ 85% blir glada. Du har ett team av amerikanska Air Force som kallas för SG-1 som då reser till andra planeter via en alien device som heter The Stargate. Och den skapar en så här blått, fint skimmer i sig och så transporteras de till en annan värld som också har en Stargate och där så stöter de på en massa fiender eller andra civilisationer som har blivit transporterade från jorden av aliens som var elaka, som påstår sig vara gudar fast de inte är det. Wow, det låter precis som en femåring förklarar. Det var en massa människor. De flyttades runt. Du skulle tagit det på svenska bara. Och sen kom aliens och skickade runt dem och sen kom människor dit och hjälpte dem och sen blev alla glada. Yay! Och så finns Thor med också. Precis. Ja. Du har ju Roswell Grace. Thor som... från Marvel Avengers kommer in. Jag har ju börjat se om på den här. Jag såg serien första gången när jag var i när jag gick i gymnasiet, tror jag, 2006 någonstans där. Så den var inne på sista säsongen var den ju inne på då serien avslutade. Det var när Farscape kom in i bilden. Ja, precis. Du menar Fargate eller Starscape. Som Nej, men när Farscape-skådespelarna gick med i Stargate. Ja, det var det de kallade. Det är många som kallade serien då för Fargate eller Starscape. För att det var... Ja, vad de hittar på för mycket dumheter. Nej, men, och den är, som sagt, den är 10 säsonger lång. Så det är inte lite grejer som händer i den. Och det är science fiction. Jag gillar science fiction. The MacGyver. Ja, du har ju Richard Dean Anderson som en av huvudrollsinnehavarna då. Är han inte väldigt handsome i den här serien MacGyver? Ja. Alltså jag har faktiskt aldrig sett MacGyver, måste jag faktiskt. Han har ingen hockeyfrilla. Nej, upprörande. När jag var liten så älskade jag att titta på MacGyver för att jag tyckte att han såg ut som min pappa. Okay. Och så att ja, och min pappa fanns inte i mitt liv så surrogatpappa. MacGyver blev min sidopappa typ. Jag tycker det är roligt, det är någonstans i serien, jag vet inte om det är en film eller i serien någonstans, men hon är den kvinnliga forskaren som är ja, hon säger till hans karaktär då att de kan inte lösa, hon säger, kan du inte MacGyvera en lösning? Nej, bara? Det, och han tittar på det är inte det hon säger. Hon förklarar och säger att det tog 15 år och typ 3 supercomputer så att MacGyvera en lösning för Stargaten. Så kanske så, det var. Som sagt, jag började titta om på serien nu nyligen efter typ så här 6 år av att inte ha tittat på den. Det är en av mina absoluta favoritserier. Jag kommer ihåg det, bara att det var roligt för att hon nämner MacGyver vid tillfället och han tittar på henne väldigt roligt. Första avsnittet är det. Det är så pass till och med. Jag kom nämligen på för att jag bara, fan, det här är en rätt bra serie. Det var för att jag var inne på en pizzeria och skulle liksom bara köpa mat och äta med någon kompis här för några veckor sedan, några månader sedan. Och då var Stargate på liksom tvn som hade där inne. Så jag bara, så att, jag orkar inte snacka med dem. Jag tittar på Stargate. Liksom. De har ju ett helt avsnitt där de i princip driver med sig själva och liksom showen. Ja, och de säger bland annat att tittare förtjänar så här smart manus och sånt där. Jag tycker det är roligt. Men jag tycker väldigt mycket om den serien. Det är nog en av mina favoritserier. Och jag tycker om att den... I början så kanske jag inte tyckte om den så här supermycket. Men sen växer den på mig. Och de växer också i serien. De utvecklas. De liksom går från det här till att... Oj, ta försiktiga kliv ut i rymden. Till att få så här, de grymmaste skeppen så här, med viss hjälp. Så här, liksom. Och liksom nästan ta över universum. Och liksom bli fruktade. Och... Ja, men det är en jättecool serie. Men är det bara jag som gillar Daniel väldigt mycket? Alltså jag älskar Daniel. Nej, han är en favorit. Han är en av mina favoriter. Men det är för att jag gillar liksom... Han är smart och diplomatisk och han gillar liksom... Jag tycker han är en av mina favoriter. Plus att han får ju... Alltså han ger väldigt bra kontrast till de andra. Ja, definitivt. Han genomgår ju också vissa förändringar under serien. Han är en hel drös, ja. Hans skådespelaren som spelar honom, Michael Shanks, fick ju, jag kommer inte, han vann ju någon award alltså för ett av sina performances i säsong 7. Så har de ett avsnitt där han får typ det är ett antal personers medvetande nedladdade i sitt huvud. Och de dyker upp, så han spelar typ så här 6-7 personer i det avsnittet. Och han gör det jättebra. Så han vann ju liksom någon så här award för det. Så det är mycket starka skådespelarmoment i den serien också. Jag måste dock säga att första halvan av säsong 1 är lite svår att titta på. Det är lite cringy. Speciellt, alltså första avsnittet är lite långt, tycker jag. Och sen tredje avsnittet, Emancipation, är så cringe att, ja, det är där som de har mongolerna och Carter blir typ tillfångatagen och det är massa så här nedlåtande mot kvinnor och allt sånt där och man blir liksom, jag bara, alltså, ja. Men tydligen så är den var skriven av det var ett rehashat avsnitt från Star Trek, Star Trek Next Generation, som typ ingen tycker om där heller. Så det är skrivet av samma person och det hade liksom väldigt stora paralleller liksom. Väldigt så här nedlåtande. Det var så här offensive against women, Mongol culture, everything liksom. Så det är typ, det rankas som konstant som det absolut sämsta Stargate-avsnittet någonsin. Gör det. Ja, de försökte fortfarande hitta sina fötter där, men ja, det är som sagt, jag tror det är en serie som är värd att gå tillbaka till. Jag tänker därför typ börja ta ner och titta lite på den, tror jag faktiskt. Kan man ta sig igenom första halvan av säsong 1 så blir den jättebra. Den börjar bli väldigt bra runt avsnittet, jag tror det är Torment of Tantalus, tror jag, där de åker till ett ställe med någon så här, där de hittar en snubbe som hade gått igenom Stargaten för typ 50 år sedan och han har varit ensam på en planet liksom i 50 år. Det avsnittet, det är där som det börjar vända ungefär. Efter det så är det jättebra. Det blir lite spännande. Och den har ju, serien har ju också två spin-off-serier också, Stargate Atlantis och Stargate Universe. Och snart kommer den fjärde. Det finns ju till med tv-spel på skiten. Till mobil. Stargate SG-1 Unleashed. Jo. Med Richard Dean Anderson och alla de andra skådespelarna som gör röster till. Enda skådespelaren som inte kunde komma tillbaka var Donis Davis, för han var död. Det blir svårt. Men där har vi lite SG-1. Då ska vi gå över till Sara som har sett lite Black Mirror. Hur glad är Sara? Jag har sett henne överallt på alla sociala medier. Hon bara, det är tillbaka. Åh, är det slut nu? No. Ja, alltså min inre masochist är ju liksom, jag är jätteglad av den här, eller glad, men det är någonting med den här serien som får mig att typ vilja ha mer. Trots att Black Mirror är ju en antologiserie. Varje avsnitt är ett fristående avsnitt. Så att liksom de flesta avsnitten, jag tror det är typ två avsnitt som kan vara lite, som har connection till varandra. Men varje avsnitt har liksom en ny regissör och en helt ny cast. Så olika skådespelare. Serien är skapad av Charlie Brooker som är en journalist och tyckte, ja, det behövs en science fiction serie som visar hur ett utopiskt samhälle kan fallera på grund av den framtida teknologin, men även liksom känna som att okej, det här kan hända typ nästa år för oss. Det första avsnittet av den första säsongen är jäkligt tungt att ta sig igenom. Så om man inte gillar det avsnittet så ska man liksom inte kasta bort resten av serien, för att jag tycker man ska fortsätta se det. Jag tycker att det första avsnittet sticker ut väldigt mycket jämfört med resten av serien. Både på gott och ont, ska jag säga. För att det är de flesta man... Det är ju inte så att man bara... vad tyckte du om det avsnittet? Bara, det var jättebra! Det fick mig vara jätteglad. Utan det var liksom, jag vill inte med livet. Första avsnittet är ju också den, typ det enda avsnittet i hela serien som verkar utspela sig nu. Ja, precis. Och det komiska är ju att alltså att just den här incidenten har faktiskt något liknande har ju typ inte hänt, men nästan. Mm. Ja. Jag vill inte säga för mycket. Nej, jag är intresserad av att se den nu, så säg inte för mycket. Nej, precis. Men det finns liksom en connection till det verkliga samhället idag. Och jag tror det var bara liksom av en happenstance också. Det är inte ens baserat på det, tror jag. Men i alla fall. Skitsamma. Black Mirror har också ett av mina favoritavsnitt av en serie någonsin, sen Junipero, som är typ fantastisk. Och det är visserligen från förra säsongen, men även typ nästan det enda avsnittet som faktiskt får en att må lite bra när det slutar. Den här säsongen hade ju också, vad hette det? Hang the DJ. Ja, precis. Jag skulle komma till det att jag tyckte att Hang the DJ var inte liknande, men jag tyckte den var lite typ så här positiv, så att säga, än resten av alla andra säsonger. Det var en nice avsnitt. Både Hang the DJ och San Junipero var lite av en palette cleanser också, för de kommer typ ungefär mitt i säsongen gör de också. Så att... Precis, så när man känner att man vill ge upp på livet så kommer det liksom ett avsnitt som faktiskt, även om jag satt ju bölade mig igenom San Junipero, men av både bra och dåliga skäl. den är fantastisk, men den fjärde säsongen i alla fall, jag såg den på en dag. Eftersom det är bara 6 avsnitt. Mm. På Netflix? På Netflix, ja. De varierar ju i längd den här gången också. De var ju mellan en och en halv timme och typ en halvtimme bara långa. Ja. Jag tror det, vissa kändes åt det längre. Jag tyckte det var en bra säsong. Fast jag vet inte, jag tyckte inte livet kändes lika hopplöst av den här säsongen, men... Det kan ju vara för att jag har blivit lite härdad. Men mitt favoritavsnitt var nog Hang the DJ. Men även det sista avsnittet, Black Museum, som hade så himla mycket referenser till andra avsnitt, både i fjärde säsongen men även andra säsonger. Och jag tyckte den tyckte jag var en av de bästa avsnitten. Och säsongen började ändå lite käckt så här med USS Callister-avsnittet som påminner lite om Star Trek. Det tyckte jag nog bäst om faktiskt i den här säsongen. Jag tyckte det var en ganska svag säsong, men första avsnittet tyckte jag bäst om. Och det som är bäst med det tycker jag är att den har den onda Matt Damon, som vi brukar kalla honom här hemma. Ja, som ni även kanske känner igen från Breaking Bad lite grann. Ja, precis. Jag tyckte det var väldigt speciellt avsnitt, och jag tyckte det startade på ett bra sätt. Jag tyckte det var bra att de valde att det var just det avsnittet som startade. Jag tyckte inte så jättemycket om Jesus Callister faktiskt. Så för mig var det mer att jag tyckte om hon som löste det hela, så att säga. Du menar morsan från How I Met Your Mother? Jag tyckte att jag kände igen henne. Jag bara, vad fan har jag sett henne för? Jag kunde inte placera henne, men det var nog för att typ, jag hatade den säsongen av How I Met Your Mother. Jag tyckte även om att det var väldigt olika. Alla avsnitt var väldigt olika från varandra. Jag tror att jag vet att jag kommer inte ihåg vad som inte hette, men det som börjar med att de kör på någon. Jag kommer inte ihåg vad det hette nu. Crocodile. Crocodile. Vilket jag aldrig förstod titeln i referens till den, men okej. Jag antar Crocodile Tears kanske, antar jag, vet inte. Jag vet, alltså det avsnittet tyckte jag var liksom så här, det enda som jag fick mig, för det avsnittet var verkligen så här från bad to worse to liksom så här. Ja, alltså jag tänkte så här, alltså jag förstod vart det skulle komma. Jo. Men det förstörde ju mig. Allt i avsnittet gjorde var att göra mig väldigt glad. Att alla dumma saker som jag har gjort hittills i mitt liv har aldrig resulterat i att jag gjort någonting olagligt som skulle komma tillbaka, där jag varit tvungen att liksom covera upp det på något sätt, så att det skulle komma tillbaka och förstöra för mig längre fram. Jag tycker det visar så himla bra på människans alltså, hur desperat människan kan vara. No. Och hur teknologin kan driva en till att göra vissa grejer, för att gör du inte det här så you're fucked. Men samtidigt som för att göra så att du inte är fucked, så fuckar du upp dig själv. Det var ju väldigt mycket av en cautionary tale också, känns det som, just på grund av att liksom hela hur det slutade, alltså vad som resulterade i slutet liksom. Mm. Så kändes det väldigt mycket som det var en cautionary tale liksom, att someone's always watching, lite så här. Precis. Jag trodde inte hon skulle gå där, men she went there. Ja, eller hur? Men glömde en grej. Sen så vad ska jag säga? Jodie Foster regisserade ju ett avsnitt också, Archangel. Det med det här barnet och att man kunde filtrera bort hemska saker genom ett implantat. Och jag bara så, jag kan se det hända. Ja, jag var verkligen säga, jag var på väg att typ ringa min mamma. Därför hon har varit väldigt så överbeskyddande, speciellt när jag var yngre. Och jag kan definitivt se henne ha liksom gjort något sånt där. Jag kände så här, fan, jag vill nästan ringa min mamma och be en förlåtelse att jag sprang iväg så jävla mycket när jag var liten, typ när jag var ute. Jag kan förstå hennes panik. Samtidigt är jag jäkligt tacksam över att det inte fanns såna här implantat. Får jag bara säga, inte än. Det är något annat avsnitt i någon annan säsong där någon får som straff då, liksom, att inte kunna se sina barn eller vad det är. Liksom, det filtreras bort i omgivningen. Det känns som att det är mycket som tyvärr återkommer i många avsnitt. Jag vet att jag har sett flera Black Mirror-avsnitt nu. Det är liksom personer kanske klonas in i någon app eller i något ägg i ett avsnitt till exempel. Och, ja, det är mycket som återkommer, mycket teknik. Så här, liksom. Det känns som att de gjorde ju en referens till, det var i den här säsongen, så gjorde de ju en referens till den här minnesgrejen som de hade i, jag tror det är säsong 2 eller något sånt där. Där man kan spela upp sina minnen igen. Precis. Det avsnittet förstörde mig, gjorde det. Alltså det avsnittet. Jag tror att de vill liksom ändå visa på att det behöver inte vara allt behöver inte utspela sig under samma tidsperiod, men det är ändå samma universum, för att det är ändå vårt samhälle typ. Och jag tror att det vill kanske lite det att spinna vidare på, okej, hur kan vi ta den här teknologin och göra det ännu värre ett annat avsnitt? Eller, i och med att det är olika regissörer och sånt också, men samtidigt så har ju alla avsnitt skrivits av en person, Charlie Brooker, så det kan ju vara det, att han vill väl ändå liksom visa på att typ även om det är fristående avsnitt, så finns det ju liksom ändå en viss röd tråd i det hela. Och det kan jag tycka är lite smart. Ja, jag kan tycka att det är oinspirerat ibland. Ja, eller är det väl mer liksom, jag kan tycka att det är mer typ att man ska få en, visst fan. Liksom en mer aha-upplevelse. Ja, okej, det kan användas på det sättet också. Ja, jo, det är jättebra, men när de börjar liksom återanvända när det är ungefär samma teknik i varje, det känns som det är samma story som hela tiden ibland. Fast det är inte tekniken som spelar så jättestor roll egentligen, utan det är ju mer vad tekniken gör och hur storyn är. Så att om storyn är helt annorlunda i jämförelse med vad det tidigare avsnittet som hade samma teknik, så känner jag att spelar det någon roll då egentligen? Jag tycker ändå att man kanske inte ska tänka så mycket på teknologin. För egentligen så handlar det faktiskt om hur personerna agerar. Alltså jag tycker teknologin är mer liksom ett redskap för att visa hur liksom människor kan liksom tänja på gränserna. Att det liksom... För jag menar, även utan teknologin så finns det ju ändå människor som gör de här hemska sakerna, så att säga. Mm. Men ja. Jag tycker det är en intressant, vad ska man säga, balans. Det låter som att det finns liksom olika sätt att se på det där, men att har den väldigt... Sen finns det ju, jag tyckte det avsnittet som stod ut mest när det gällde, vad ska man säga, visuellt, så var det ju Metalhead, eftersom det var ju svartvitt. Alltså det var ju svartvitt ton. Och det tyckte jag var så himla annorlunda de andra också. Och den var långsam. Det var bara en person nästan som var där och en hund. Oh, Jesus. Så är det att de hade postat på Twitter, Black Mirror. De hade postat så här, good boy, good dog, liksom. Jag måste också inflyka, efter presidentvalet i USA så skrev det officiella Black Mirror Twittern att this is not an episode of Black Mirror. Jag tyckte det var bara alltså jag känner, en rolig grej. Den här säsongen av Black Mirror, jag tyckte den var bra. Den hade inga avsnitt som fick mig att sluta titta. Fick ni inte? Nej. För förra säsongen hade näst sista avsnittet, den med soldaterna. Jag hade jättesvårt att ta mig igenom det avsnittet, hade jag. För jag tyckte inte det var så jätteintressant. Det kan jag hålla med om faktiskt. För jag tror det är nog en av de avsnitten som verkligen inte satte något intryck på mig. Så... Men det kan ju också vara för att typ, jag kan inte riktigt relatera till det. Ja, nej, jag kan tänka mig att i USA eller andra ställen att de kan relatera till det mer när det gäller liksom... Jag tyckte det bara inte var så jätteintressant på det sättet liksom. Men avsnitt efter det drog ju upp allting jättebra. Men det var, jag såg inte klart på skiten först nu när säsong 4 kom. Så satt jag tittade på de sista avsnittet på säsong 3 och sen hela säsong 4. Men och det var ingenting som fick mig att sluta titta där, vilket jag tyckte var väldigt bra. Jag älskar ju den serien. Men jag som sagt, jag är ju speciell. Mm. Special. Jag trivs bäst i misär. Eller som vi brukar säga, skadad. Ja, nej. Nej, men jag tycker att Black Mirror är en serie som liksom, man kan luta sig tillbaka och känna, fan, jag är glad över att jag lever i det här samhället. Som just det är liksom, livet är inte så illa som det verkar, som det skulle kunna exakt, vara. Exakt, och liksom, men samtidigt ändå vara jävligt rädd för hur framtiden kan liksom se ut, eftersom det känns, väldigt många av avsnitten kan kännas väldigt nära inpå. Man bara, jag kan se det här hända. Det enda avsnittet typ som... 5 år. Det enda avsnittet som verkligen har fått mig att känna liksom så här, okej, okay, fuck no. Det må vara säsong 2 som hade det avsnittet där allting var baserat på ens ranking i sociala media. Jag tror det var förra. Var det? Det var den att man typ så här ratade liksom... Att man typ så här skickade 5 stjärnor eller någonting sånt. Jag vill säga en sak efter du har pratat klart. Nej, alltså jag bara tänkte att jag kan se det. Alltså, vårt samhälle idag är så besatta av likes och sånt. Så jag bara, det var lite otäckt att titta på. Ja, jag tyckte inte heller om det. Det var så här, jag skulle inte göra en bra ifrån mig i det samhället. Jag ska sätta en like på Saras katt. Jo. Ni Louise vill ju säga någonting. Nej, det var kul att du tog upp det just avsnittet. För att den här sci-fi-serien The Orville, som faktiskt har blivit riktigt bra. I ett avsnitt där så har de nästan samma story. För att de landar på en planet där man kan ge varandra sedan upvote eller downvote. Och det liksom är deras demokratisystem så att säga, och man kan även filma händelser och så får folk rösta upp eller ner, och om en person förlorar många votes då kanske han inte blir serverad kaffe på ett café och får en riktigt många downvotes, då kanske han hamnar i fängelse eller till och med blir avrättad. Så att det var ett riktigt bra avsnitt i Black Mirror-anda i The Orville där. Jag gillade det avsnittet. Jag har inte sett den sen. Enda skillnaden som var i det avsnittet var att hela deras samhälle var baserat runt det där. Även liksom vad som man skulle göra, vad man skulle forska i och alla sådana saker. Så det var ju, vad som man säger, enligt deras ord så här, true democracy, på grund av att det var ju folket som bestämde. Och det var, men det var väldigt så här, scary. Mm. Scary sci-fi i det avsnittet, definitivt. Även fast det spelades för lite komedi också. Men som du säger, Orville har blivit väldigt, väldigt bra faktiskt. Ja, i början tror jag att många var inställda på att det Orville skulle bli bara en Star Trek-parodi med liksom bara nästan skratt hela tiden. Men här visar det verkligen skillnaden liksom. Alltså det avsnittet som verkligen satte det för mig var ju typ, jag tror det är tredje eller fjärde avsnittet av säsongen, där de hade en mer seriös ton faktiskt i avsnittet. Mm. Och det cementerade mig för mig att det här, det är en seriös serie. Ja. Får nu ta se på The Orville. Den är väldigt bra faktiskt. Det är en komedi/drama är det ju. Okej. Okay. Mm. Med Seth MacFarlane i huvudrollerna. Ja, vi har tappat oss lite. Vi har gått från Black Mirror nu känner jag, så att då tar vi och avslutar där och avrundar lite. Jag tänker det att vi har haft ett litet superavsnitt nu, så här återkommande första avsnittet på nya året, så att vi sparar våra lyssnarfrågor till nästa vecka. Mm. Så tar vi och besvarar dem då, så att vi blir klara någon gång ikväll. Vi ska få ut det här avsnittet också, det blir lite produktion att göra på det. Men det är ju efter dig Max, så... Precis, jag vill ge mig lite tid också nu när Fredrik är på semester och ta hand om alltihopa. Men jag tycker att vi har haft en bra diskussion här. Vi är fem personer som har lyckats fått diskuterat en hel del. Allt från missbruk till JRPG till skräckserier. Så att det har varit vi började lite på nostalgi, gick vi ner lite i en djup där missbruk, så gick vi upp på JRPG igen och nu är vi nere på depression igen. Så det är perfekt ställe att avsluta på. Det känns lite som att vi gjorde 2017 på 2 timmar. Men det hade ju bara varit ner hela tiden då. Men som sagt, vill ni ha mer av oss, vill ni veta mer om Nördliv, så skulle jag rekommendera er att gå till nördliv.se eller nordlivpodcast.se. Båda går till samma ställe. Annars så skulle det hitta oss på Twitter sådär, om ni vill skriva några frågor som vi kanske tar upp då, och det är ju @nordlivse som ni når oss på där. Annars gå gärna in på iTunes, ge en liten recension, skriv några roliga betyg, Danny tycker om sånt. Yes. Jag hört. Och så, och är det något annat som sagt, så finns det på vår hemsida där ni kan nå alla möjliga recensioner och skojigt, men förhoppningsvis var det där ni hittade avsnittet, så där är ni redan välbekanta. Och med det så får jag tacka för mig, och så får ni alla säga hej då, så tar vi ett fint litet avslut. Hej då. Adjö. Toodaloo. Bye. Du ska alltid vara sist, Rob. Stick.